الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ کو درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، اول تا آخر مدنی مکالمے میں شریک رہوں گا حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ الحمدللہ چونکہ تلاوت کی بھی یہاں ترکیب ہے، تو توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی سنوں گا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہر سوال کا جواب وہ بھی بس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں ہے، آتا ہوا سوال کا جواب آتا ہوگا تو عرض کروں گا، ورنہ معذرت کر لوں گا۔ اور جو ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائی اگر میسر ہوئے تو ان سے رجوع کر کے، ان کی طرح رجوع کر کے ان سے جواب لے کر عرض کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر غلطی ہوئی اور کسی نے اصلاح کی تو خوش دلی کے ساتھ اس کی اصلاح کے مدنی پھولوں کو قبول کروں گا انشاءاللہ۔ پہلا کلمۃ الحق کے لیے مدنی مکالمہ کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کی دعوت پیش کروں گا۔ اگر ہو سکا تو مدنی مکالمے کے بعد خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل کروں گا، جہاں جہاں ہو سکا ان پر بھی انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے اس مدنی مکالمے میں بذریعہ فون شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں جو جو سوالات ہوں آپ کیجئے۔ الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خوب خوب فیضان کو مل کر لوٹیں گے، لوٹنے فیضان صحابہ اور اہل بیت، آ جاؤ اے عاشقان اہل بیت، انشاءاللہ تعالی اس سے خوب خوب برکتیں حاصل کریں گے۔ آئیے اب قرآن پاک کی تلاوت توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم الحمد لله عز وجل ہم نے پارہ 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 تا 33 سننے کی سعادت حاصل کی. ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے پاکیزہ ترجمہ کنز الایمان میں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، اور جو تم میں فرما بردار رہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے ہم اسے اوروں سے دگنا ثواب دیں گے. مفسر شہیر سیدنا مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی ان آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، اور اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دیں گے تو تمہیں 20 گنا، کیونکہ تمام جہان کی عورتوں میں تمہیں شرف و فضیلت ہے، اور تمہارے عمل میں بھی دو جہتیں ہیں، ایک ادائے اطاعت، دوسرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا جوئی اور قناعت و حسن معاشرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا. ترجمہ، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اس کی تفسیر میں مفتی صاحب فرماتے ہیں، یعنی تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے اور تمہارا اجر سب سے بڑھ کر، جہان کی عورتوں میں کوئی تمہاری ہمسر نہیں. ترجمہ، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ نہ کرے، ہاں اچھی بات کہو. ان آیات کی تفسیر میں مفتی صاحب فرماتے ہیں، اس میں تعلیم آداب ہے کہ اگر بضرورت غیر مرد سے پسے پردہ گفتگو کرنی پڑے تو قصد کرو کہ لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں لوچ نہ ہو، بات نہایت سادگی سے کی جائے. عفت معاب یعنی پاک دامن خواتین کے لیے یہی شایان ہے. دین و اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور پند و نصیحت کی بات کہو اگر ضرورت پیش آئے، مگر بے لوچ لہجے سے نہ کہو، بے لوچ لہجے سے کہو. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اس کی تفسیر میں مفتی صاحب فرماتے ہیں، اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے، اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت و محاسن کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھیں، لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے اعضا اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ اور پچھلی جاہلیت سے آخری زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کی مثل ہو جائیں گے۔ ترجمہ: اور نماز قائم رکھو اور زکات دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ ان آیات کی تفسیر میں مفتی صاحب فرماتے ہیں، یعنی گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو، اس آیت سے اہل بیت اطہار کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سب داخل ہیں۔ آیات و احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں داخل ہیں، اور حضرت امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ان آیات میں اہل بیت کریم کو نصیحت فرمائی گئی ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں اور تقوی و پرہیزگاری کے پابند رہیں۔ گناہوں کو ناپاکی سے اور پرہیزگاری کو پاکی سے استعارہ فرمایا گیا، کیونکہ گناہوں کا مرتکب ان سے ایسا ہی ملوث ہوتا ہے جیسا جسم نجاستوں سے۔ اس طرز کلام سے مقصود یہ ہے کہ ارباب عقول کو گناہوں سے نفرت دلائی جائے اور تقوی و پرہیزگاری کی ترغیب دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے یہ قرآن کی ترجمہ و تفسیر بیان کر دی، پھر بند بھی کر دی آپ نے، خیر تو ایسا لگا جیسے کہ وہ جاہلیت قدیمہ اور جاہلیت جدیدہ کے مطابق یہ سارا بیان جاری تھا کہ ایسا دور بھی آئے گا کہ یہ اسی طرح کا انداز عورتوں کا بن جائے گا۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین نے اگر توجہ کے ساتھ یہ ترجمہ اور تفسیر اگر سنا ہو، بالخصوص ان اسلامی بہنوں نے اگر سنا ہو جو پردے کو اہمیت نہیں دیتی۔ کل بھی ہمارے مدنی مکالمے میں پردے سے متعلق کچھ نہ کچھ مدنی پھول آپ کو بیان کیے گئے تھے، تو وہ اسلامی بہنیں جو پردے کو اہمیت نہیں دیتی اور ان کے لیے اس میں زبردست مدنی پھول ہیں کہ جس انداز سے یہاں بیان کیا گیا کیسے چلتی تھی وہ اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھی اپنے زینت و محاسن کا اظہار کرتی تھی، اپنے زینت و محاسن کا اظہار کرتی تھی کہ غیر مرد دیکھیں، کہ غیر مرد دیکھیں، لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے اعضا اچھی طرح نہ ڈھکیں، یہ بھی کرتی تھی۔ اور مفتی صاحب نے یہ بھی فرما دیا کہ پچھلی جاہلیت سے آخر زمانہ مراد ہے جس میں لوگوں کے افعال پہلے والے جاہلوں کے مثل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو انداز لکھا گیا تفسیر میں کہ یہ تھا اس قرآن پاک کی آیت کا جو ہم نے ترجمہ سنا، اور اس ترجمے سے جو مراد تھی وہ جو تفسیر میں بیان کی گئی، اب یہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے ہمارے مفسرین نے جو بیان کی، اب وہ اسلامی بہنیں جو اطراء کا چلتی ہیں، اپنے محاسن جو نہیں چھپاتی اور اپنا ایسا بناؤ سنگھار کرتی ہیں، ایسا انداز اختیار کرتی ہیں کہ اجنبی مرد دیکھے، اب تقریباً اب انداز ایسا ہی کچھ لگتا ہے کہ جیسا امیر علیہ سنت نے کئی مرتبہ اس معاملے میں توجہ دلائی کہ شوہر کے لیے اب زینت کرتی کون ہے، جو زینت ہے وہ تو باہر والوں کے لیے ہے کہ دعوت میں جانا ہے، تقریب میں جانا ہے، یہاں جانا ہے، بازار میں جانا ہے، تو بننا سنورنا اور ترکیب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا کہ یہ جو بننا سنورنا یہ ہے کس کے لیے، پھر اس بننے سنورنے میں پردہ کہاں ہے، اور وہ اترانا اور وہ اجنبی مردوں کو اٹریکٹ کرنے والے جو انداز ہیں، اب اس میں تو وہ مدنی وہ برقعے والی اسلامی بہنیں بھی توجہ کرے جو برقع بھی ایسا پہنتی ہیں کہ جو مطلب برقع بھی ایک طرح سے وہ نا وہ جیسا بوتیک جیسے کہتے ہیں کہ جب بتک پر کپڑے بکتے ہیں نئے نئے ڈیزائن والے تو ایسا لگتا ہے برقعے کے بتک بنے ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ ڈیزائنر اب برقعے بھی ڈیزائن کرتے ہوں گے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہاں ایسا ہے نا پر اسی طرح کی برقع ہے نا جی کیونکہ برقع بن گیا فیشن. جی سر برقع پردہ کی جگہ اسے فیشن کی جگہ لے لی تو اس سے عورتیں بہ گئیں برقعے کی طرح طرح کی کشیدہ کاری طرح طرح کی ڈیزائننگ طرح طرح وہ اٹریکشن ہے نا. پھر وہ نقاب لگا دیا تو وہ تو پھر اور زیادہ مطلب کہ وہ طوفان برپا ہوتا ہے. تو پردے کا جو اصل جو مفہوم اور پردے کا جو اصل مقصد ہمیں بیان کیا جا رہا ہے سورہ احزاب میں. بلکہ مجھے تو یاد پڑتا ہے رہنمائی کیجئے گا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی اس طرح کا مضمون چاہتے تھے کہ پردے کے متعلق واضح آیتیں نازل ہوں. وہ غالباً سورہ احزاب کی اس طرح آیتیں ان کی طرف بھی ہے نا یہ جو ان کی جو موافقت پر جو آیتیں نازل ہوئیں امہات المومنین کے بارے میں. تو یہ اس سے بھی مطلب کہ اندازہ ہوتا ہے کہ پردے سے متعلق قرآن کتنا واضح بیان کر رہا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اس میں اپنی عقل کو دخل دے کر اپنے مفہوم اور اپنے معنی نکالنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. اصل مقصد حیا ہے, اصل مقصد عفت کی حفاظت ہے. وہ کس پردے میں ہے, کون سے پردے کے انداز کو اختیار کرنے میں ہے, یہ ہر ذی شعور اسلامی بہن سمجھ سکتی ہے. اپنے مفہوم نکال کر خود اپنے آپ کو منا لینا چار آدمی میں اپنی چرب زبانی کی وجہ سے دھاک بٹھا دینا اور یوں یوں یوں یوں کر کے نہیں اس کا یہ اس کا یہ مقصد اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں مطلب کہ بیان فرمایا کہ اس سے حیا کا قائم ہونا, بے حیائی کا رکنا, اور گناہوں کے دروازوں کا بند ہونا, پھر نسب کی حفاظت. بہترین ایک اسلام کا مدنی پھول ہے کہ اسلام نسب کی حفاظت کرتا ہے, عفت کی حفاظت کرتا ہے, عصمت کی حفاظت کرتا ہے. اور مطلب کہ وہ کس پردے میں ہے, کس طرح کا پردہ اختیار کرنے میں ہے, کون سا ماحول اختیار کرنے میں ہے, یہ اس کو اتنا زیادہ ابو وضاحت کی حاجت نہیں ہے کیونکہ اس کے ان اندازوں کو نہ اختیار کر کر ہم نے کوئی خیر نہیں پائی. ہم پیچھے گئے اور بہت پیچھے گئے, یہاں تک کہ بہت زیادہ بربادیاں ہو چکی ہیں. ماہ محرم الحرام کی ابتدا ہے آج, دو محرم الحرام ہے, 1433 دن ہجری نیا سال کا آغاز ہے. نیت کر لیں کہ اپنے پردے میں بھی ایک تو پردہ کرنا ہے, پھر پردے میں بھی سادگی اختیار کرنی ہے تاکہ جو اصل مطلوب و مقصود اور شریعت کو جو محمود ہے ہم اس کو پانے میں کامیاب ہو جائیں. ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ پھر انہی آیتوں میں اہل بیت سے اطہار کی پاکی کا بیان, وہ کل جو آپ نے کلام پڑھا نا آیا ہے تطہیر سے ہے ظاہر ہے شان اہل بیت, یہی آج آیت تطہیر پڑی گئی. آیت تطہیر پڑی, کیا شعر ہے وہ؟ جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان, جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان, آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت, آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. بے اجازت والا جو ہے نا, جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت, قدر والے جا جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. انشاءاللہ اس تفسیر میں اہل بیت کی جو وضاحت آپ نے ابھی بیان کی نا مفتی صاحب, ذرا ایک بار پھر بیان کر دیں. مفتی صاحب فرماتے ہیں اہل بیت کے حوالے سے کہ اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے ماشاءاللہ, اور اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب داخل ہیں ماشاءاللہ. آیات و احادیث کو جمع کرنے سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے الحمدللہ. تو یہ بھی ایک بہت ہی پیاری وضاحت ہمارے حاضرین اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی امید ہے کہ ہو گئی ہوگی کہ اس آیت کریمہ سے جو مفسرین نے ہمیں اقوال عطا فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب خوب خوب خوب صحابہ کرام علی مردوان اور اہل بیت کا فیضان عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے اس سلسلے کا یہ ایک انداز ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیت ترجمہ و تفسیر سے بھی اس میں الحمدللہ ہمیں حصہ نصیب ہوتا ہے. آئیے اب کلام سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات لیں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اس کا کلام ہے کلام ہمارے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بتانا تو جملے کا انداز ہی بدل جائے گا. سبحان اللہ ہمارے آقا اعلی حضرت پتہ چل جائے کلام اعلی حضرت کا تو پھر سوچتا نہیں ہے کہ کیا ہے وہ جھومتا چلا جاتا ہے. رخ دن ہے مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل گل ان کو کہا تمری نے سر جا فضا کمری نے سر جا فضا حیرت میں جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ممکن میں یہ قدرت کہا واجب میں اب دیت کہا واجب میں اب دیت کہا حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں نہیں ہے راہ یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں یہ واجب واجب و ممکن کی بحث علماء اس معاملے کو بڑی خوب جانتے ہیں کہ واجب و ممکن کی جو بحث ہے کمال ہے اعلی حضرت امام اہل سنت کے علم پر ماشاءاللہ کس طرح آپ علم کی کیسی کیسی ابحاث کو دو لائن کے اشعار کے اندر ختم کر دیتے ہیں یعنی اگر اس پر یہ عوامی اتنی بحث نہیں ہے یہ علماء کی اس میں کافی نظر ہوتی ہے ممکن اور واجب کے اوپر لیکن دو لائنوں کے اندر اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایسے ایسے شیطانی وسوسوں کی کاٹ کر دی اور وہ مقام مصطفیٰ بیان کر دیا اور واجب و ممکن کی بحث بھی ایسی صاف کر دی کہ مدینہ مدینہ ہو گیا ممکن میں یہ قدرت کا واجب میں اب دیت کا واجب میں اب دیت کا حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اب حق یہ کہ ہے اور عالم ان کا کیشا اور عالم ان کا کیشا برزخ ہے وہ سرے خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں برزخ ہے وہ سرے خدا یہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے کیا خورشید خورشید تھا کس زور کیا خورشید کا زور کیا کمر کی چمک جب آقا کا رخ روشن چمکے تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں نہیں سزا اب ہو گیا روضہ جزا ہو گیا روضہ جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں فخر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. امام اہل سنت یہ زبردست مبلغ اسلام ہے, زبردست داعی ہیں, داعی الی الخیر, نیکی کی دعوت اپنے اشعار میں جا بجا آپ کی نظر آتی. یہ جھنجھوڑ رہے ہیں ہم کو کہ ہے نا شیر پہلا کیا تھا, رزق خدا کھایا کیا, اللہ کا رزق کھاتے ہو, رزق اللہ کا کھاتے ہو, فرمان حق تالا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرمان ہیں ان کی نافرمانی کرتے ہو, اللہ کا رزق کھاتے ہو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو, اور جو نعمت تمہیں ملی ہے اس کا شکر کیا ہے, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تعالیٰ کا نیکی کی دعوت دے رہے ہیں, ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں فرما برداری عطا فرمائے. شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یہ دن لہو میں کھونا تجھے, کھیل کود اور غفلت میں پورا دن گزار دیا, اور شب صبح تک سونا تجھے, رات سے لے کر صبح تک اوندھے سوتے رہے, اللہ کی عبادت, اس کے فرما بداری, نیکیاں, پرہیزگاری کدھر ہے؟ دن رات غفلت غفلت غفلت غفلت. تو دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, ہے کہ واقع ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, حق یہ کہ واقع ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. صحیح فرماتے میرے عاشق اعلی حضرت امیر اہل سنت اعلی حضرت کے بارے میں کہ آگے پیچھے صدیوں میں کسی ماں نے ایسا جنا نہیں ہوگا, اب تک تو نہیں ہے ایسی کمال, ارے واقعی ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. بس اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے دامن سے وابستہ رکھے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے, ہم سب کو ان کی عطا کردہ تعلیمات پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, مدنی چینل, یہ سب ہمیں, ہم اعلیٰ حضرت کے پیچھے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کے پیچھے چلتے چلتے چلتے چلتے وایا مدینہ جنت پہ چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. سوالات کا آپ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں, سوالات سنا دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد انیس بن عبد العزیز عطاری تنظیمیہ دارالسلام سے نگران شورا کی بارگاہ میں بنتی کروں تو کہ اصل کے رہنما شریف دیو کہ اکثر وہاں مارے کے دعوت دیا تھا کہ اچھو اور بے جاتی ہے محرم و حرام کے بیان سمجھے تو پڑھ کے چلتا کہ ہر سال وہاں ہچ و ہچ سنو تھا تو ان کے انہیں جو کیڑے پر ذہن بنائی گئے کہ مسجد میں پانچوں اچھے درمیانی آواز میں چلائیے, نہ زیادہ ہلکی کرے نہ اونچی کرے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد انیس بن عبد العزیز عطاری تنظیمیہ دارالسلام سے نگران شورا کی بارگاہ میں بنتی کروں تو اصا کے رہنما شریف دیو کہ اکثر وہاں مارے کے دعوت دیا تھا کہ اچھو وہاں بے جاتی ہے محرم و حرام کے بیان سمجھے تو پڑھ کے چلتا کہ ہر سال وہاں ہچ و ہچ سنو تھا تو ان کے انہیں جو کیڑے پر ذہن بنائی گئے کہ مسجد میں پانچے اچھے جزاک اللہ خیرا. مطلب وہ ہر دفعہ ایک ہی بات بیان کی جاتی ہے تو کیا نام انیس بتائے نا جی صاحب تنزانیہ سے کال تھی تنزانیہ سے انیس بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے جزائے خیر عطا کرے آئیں ماشاءاللہ تنزانیہ سے اصا کے فون کریا نے پوتے جی مادری زبان میں آئیں سوال کریا ہاں مادری زبان میں اگر جواب بھی نہیں تو ظاہر ہے بدئی سمجھ میں اچھے نہیں تو امید ہے کہ آئیں اردو میں جواب سمجھی ونا ان شاء اللہ عز و جل. تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ سوال بھی اردو میں دوہرا دیتے ہیں. سوال یہی ہے کہ جو سمجھ میں آیا کہ لوگوں کو ہم محرم الحرام کے بیانات سننے کی دعوت دیتے ہیں کہ مسجد میں محرم الحرام کے بیان سنیں تو کہتے ہیں کہ ہر دفعہ ایک ہی تو بات ہوتی ہے کیا سنیں گے, تو ان سے دوبارہ سنیں گے پچھلے سال کیا سنا تھا تو پتا چل جائے گا کہ پچھلے سال کیا بیان سنا تھا. تو حافظ اور ہاضمے دونوں کمزور ہوتے ہیں اور صرف سننا ہی تو نہیں ہے نا, آدمی بار بار بار بار سنتا ہے کبھی کا سننا چوٹ کھا جاتا تو کبھی چوٹ لگ جاتی ہے. کئی دفعہ ہم لوگ بیان سنتے رہتے ہیں, ایسے کئی ہوں گے جنہوں نے کئی مرتبہ موت کی باتیں سنی ہوں گی لیکن تبدیلی نہیں آئے گی. کبھی کوئی ایسی کیفیت ایسا وقت ہوتا ہے کہ موت کی وہی باتیں وہی روایتیں سنتے ہیں چوٹ لگ جاتی ہے اور وہی ہاتھوں ہاتھ اس کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جاتا ہے. تو یہ کہ ایک ہی بات بار بار سننے میں کیا مطلب کہ اس میں حرج ہے, پھر سبا پر بھی تو نظر رکھے نا کہ ایک ہی روایت اگر بار بار سنیں گے تو کوئی دوسری بار سننے تو اس کے سبا میں کمی تو نہیں آ جائے گی. ہمیں تو نیکی کی دعوت سننے کا, قرآن کی تلاوت سننے کا, حدیث مبارکہ سننے کا ثواب, مسجد میں حاضر ہونے کا ثواب, عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھنے کا ثواب, وہاں پر درود پاک پڑھایا جائے گا درود پاک پڑھتے رہنے کا ثواب, پھر وہ اعتکاف کا ثواب, پھر جتنی دیر تک علم دین کی مجلس میں بیٹھے رہیں گے علم دین کی مجلس میں بیٹھے رہنے کا ثواب, اتنے سارے ثواب جو ہمیں ایک اجتماع میں شریک ہونے سے ملتے ہیں تو یہ اس میں کیا کمی ہے. تو یوں ان کو ثواب کی طرف رغبت دلائی جائے اور ہر دفعہ ایک ہی بات بیان کی جائے یہ لازمی نہیں ہوتا, مختلف اوقات میں ایک ہی موضوع پر مختلف مدنی پھول ملتے ہیں. یہ عموماً مبلغین کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بیان کے دوران ان کے ذہن میں مدنی پھول اس طرح کے آتے ہیں اور بیان ہو جاتے ہیں اور وہ الحمدللہ وہ واقعی دل کو چوٹ بھی کر جاتے ہیں. تو اس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, دل کو چوٹ کیسے چیزیں کرتی ہیں. ہمارے اسلام میں بتا رہے تھے کہ ان کی ملاقات غالباً عمرے میں رمضان مبارک میں مدینہ منورہ میں غالباً مجھے یاد پڑتا ہے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے ہوئی, ان ملاقات ہوئی. انہوں نے سب زمامہ دے کر ملاقات کی اور اپنا یوں انہوں نے تعارف کروایا کہ ہم ابھی آپ کے ماحول سے اس طرح اٹیچ ہوئے ہیں کہ ہم میں اور میری فیملی گھر میں بیٹھ کر چینل ٹیون کر رہے تھے, وہ دیکھ رہے تھے مختلف چینل ریموٹ سے, تو اس میں یہ سب زمانے والے ہمیں نظر آئے. اب میں تو دوسرے چینل دیکھ رہا تھا, کبھی آپ کو دیکھا نہیں تھا ہم نے. تو دیکھتے دیکھتے میں نے دیکھا تو وہ ایک مجھے ایک مختلف انداز نظر آیا نا. اب یہ مدنی ولی ہے اور یہ اسلامی رنگ ڈھنگ اور روح اسلام, یہ تو مدنی چینل کا حصہ بن گئی ایسا لگتا ہے. تو اب وہ رک گئے تو کہا کہ اس وقت آپ کے جو مدنی چینل پہ جو مبلغ تھے وہ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ آگے جائیں گے تو کہاں جائیں گے, پیچھے جائیں گے تو کہاں جائیں گے. یعنی آپ اگر اگلا چینل دیکھیں گے تو کیا ہے, پیچھے دیکھیں گے تو کیا, تو کیا ہے. گناہوں کی طرف جانے کے بجائے آؤ نا جنت کے راستے پر چلتے ہیں, یوں کر کے کچھ اس طرح کا وہ کہتے گئے. ہمیں بس ان کا ہم تو یہ ٹیون کرتے کرتے نیچے وہ آگے پیچھے ہو رہے تھے, یہ جملہ اس مبلک کا ہمارے کانوں میں گیا اور ہم وہاں رک گئے اور آج تک وہیں رکے ہوئے ہیں. تو نہ آگے گئے نہ پیچھے گئے اور ہم مطلب ہمارا گھر ماشاءاللہ آپ کی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کون سی بات کب کس کو چوٹ کر جائے, کون سی بات کب کس کو لگ جائے, یہ ہم نہیں جانتے. تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایک ہی پھر وہاں جا کر آپ کو نیکی کی دعوت دینے کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے, غم خواری کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے, دل جوئی کی توفیق نصیب ہو سکتی ہے. تو اجتماع میں آنے کی برکت سے بہت سارے اس میں برکت فوائد ہیں. اور پھر الحمدللہ علم دین کی جو مجلس میں شریک ہوتے ہیں فرشتے انہیں اپنے رحمت کے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں اور جب وہ اٹھ کر جاتے ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو فضائل ہی فضائل ہیں, یعنی یہ علم دین کے جتنے فضائل ہیں وہ الحمدللہ آپ یہاں انہیں بیان کر سکتے ہیں جو الحمدللہ بالخصوص دعوت اسلامی کے اجتماعات میں ہوتے ہیں. علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ کریں گے پھر جس قدر اہل بیت کا کلام سنیں گے, اہل بیت کے فضائل سنیں گے, صحابہ کرام کا جس قدر فضائل سنیں گے, تو انشاءاللہ تعالی اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کربلا کی محبت, اہل بیت کی محبت مزید ہمارے دل میں پیدا ہوگی, پھر اپنے اندر مدنی انقلاب لانے کا جذبہ بھی اللہ نے چاہا تو ہمارے دل میں پیدا ہوگا. تو یہ آنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, سننا چاہیے, یہ اس وسوسے میں نہیں آنا چاہیے کہ یار ایک ہی جیسی باتیں بیان ہوتی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ جب اس طرح ان کا ذہن بنائیں گے, ڈانٹ جھپٹ کے نہیں, ڈانٹ جھاڑ کر نہیں, پیار ہو بس, ابھی چلو نا یار تم تو یار باتیں کرتے ہو یار, یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ ایک ہی جیسی باتیں سنتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کو بھی بہت زیادہ بیان سننے کی عادت ہے. ڈانٹ کر جھاڑ کر کسی کو سمجھایا نہیں جا سکتا, سمجھایا سمجھانے کا انداز یہ نرم ہی ہوتا ہے. یعنی جس کوزے میں پانی ڈالنا ہو اس میں چھید کر دو, سوراخ کر دو, اس میں پانی بھرے گا نہیں. تو کسی کو آپ نے سختی سے شروع ہی میں سختی کر دی, اب بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ یار اپنے سے بھول ہو گئی, اب آپ نرمی کرنے گئے, چھید آپ کر چکے تھے, سوراخ آپ کر چکے تھے. تو پیار سے محبت سے سمجھائیے, انشاءاللہ تعالی سنت و بر اجتماعات میں شرکت کی سعادت نصیب ہو جائے گی. فلاح کامرانی نرمیوں آسانی میں ہے, فلاح کامرانی نرمیوں آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نا دانی میں. اللہ ہمیں نرمی کی توفیق عطا فرمائے اور نفس اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. انیس بھائی میں کیا امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل آئیں کے ای جواب کفایت کری ونو. مدنی پھول یہ بھی تو ذہن میں آتا ہے نا کہ مبلغین اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ایک مدنی پھول یہ کہ عمومی طور پر جس طرح محرم الحرام کے مقدس ایام ہوتے ہیں یا پچھلا مہینہ جو ذوالحجۃ الحرام کا گزرا یا اب جو ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ تشریف لائے گا تو مبارک مہینے میں سرکار کی ولادت شریف کا بیان ہوتا ہے, محرم الحرام میں شہادت کے واقعات کا بیان ہوتا ہے, ذوالحجۃ الحرام میں جو قربانی کے واقعات عمومی طور پر بیان کیے گئے, تو سیدی شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کا اگر انداز کریمہ دیکھیں تو ان واقعات سے نکلنے والے مدنی پھولوں کو, نصیحت کے مدنی پھولوں کو آپ ضرور بیان کرتے ہیں. عمومی طور پر جو مبلغین اسلامی بھائیوں کی ترکیب ہوتی ہے آپ خوب جانتے ہیں, اور جو اسلامی بھائی ایسا کرتے ہیں انہیں کے لیے عرض کر رہا ہوں, انڈرسٹوڈ ہر ایک کے لیے, کہا بھی نہیں جا سکتا, کامن بات ہے کہ وہ واقعہ آخر تک لے گئے اور خطبے کا ٹائم ہو گیا, بات ختم ہو گئی, تو واقعہ ہی اختتام پذیر اور آگے بات نکل گئی. اگر مبلغین اسلامی بھائی اس ترکیب کو اختیار کر لینا کہ وقت کی ترکیب کو بناتے ہوئے شیڈول کو اختیار کرتے ہوئے آخر میں پانچ سات منٹ کے مدنی پھول نصیحت کے طور پر ضرور کہیں کہ اس واقعے سے ہم نے اخذ کیا کیا, انشاءاللہ عزوجل سیدی شیخ طریقت مدظ اللہ العالی کے اس مزاج کریمہ کو اختیار کرنے سے لوگوں میں بوریت کا احساس کم ہوگا. پچھلے واقعات جو یقیناً ایک مزاج ہوتا ہے انڈسٹری کے, مطلب کہ ایوری ون وانٹ نیو تھنگ, اس نقطۂ نظر سے پیش نظر اگر نصیحت کے مدنی پھول پیش کرتے رہیں گے تو لوگوں کی جاذبیت بھی بڑھے گی, ان کا اٹریکشن بھی بڑھے گا اور سننے کا مزاج انشاءاللہ مزید پیدا ہوگا انشاءاللہ. کرتے بھی ہوں گے وہ بلی, یقیناً کیونکہ امیر سنت کا انداز آج سے نہیں برسوں سے الحمدللہ یہ دیکھتے آ رہے ہیں یقیناً, اور یہ آئیڈیل انداز اس طرح کے میں پہلے لیکن امیدیں بیان کرتے ہیں. اور ویسے بھی چونکہ صحابہ کرام علیم و رضوان کا ذکر ہوتا ہے, اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے, تو اس میں بوریت یوں تصور نہیں ہو سکتی کہ مجھے جس سے محبت ہے وہ کچھ بھی نہ بولے نا تب بھی اچھا لگتا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. تو اب جس سے مجھے محبت ہے اگر اس کا ذکر میرے سامنے کیا جائے اور میں کہوں کہ یار وہی بات ہے, تو اب جس سے محبت ہے اس کی خوبیاں ایک ہی خوبی ہزار دفعہ بیان کرو, ہزار مرتبہ کا لطف الگ ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تو محبت کی بات ہوتی ہے. ماشاء اللہ. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فرانس کے شہر پیرس سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں بہت دھوم مچائی ہوئی ہے. یہاں پر ہم لوگ فرانس میں بہت بھٹکے ہوئے تھے. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کفار کا دورہ ہے, اسلام نام کی کوئی چیز یہاں پہ نہیں ہے. جب سے الحمدللہ مدنی چینل آیا ہے تو فرانس میں بہاریں مچی ہوئی ہیں, ہمیں ایسی ایسی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں مدنی چینل پہ کہ جس چیز کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ ہم کیسے سیکھیں. الحمدللہ مدنی چینل دیکھنے سے اسلام کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے, ہمارے بچوں کو بہت سی باتوں کا پتہ چلتا ہے. الحمدللہ مدنی چینل دیکھنے سے میری 7 سالہ جو بچی ہے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے الحمدللہ, اور مدنی چینل کی وجہ ہی سے دعوت اسلامی کا کام بھی فرانس میں ہو رہا ہے, اور یہ سبھی جو کچھ جیسے بھی ہو رہا ہے یہ میرے پیر و مرشد کی دعا ہے الحمدللہ. میری عرض ہے کہ میری اہل سنت سے کہ وہ فرانس کو بھی الحمدللہ اپنے نظر کرم میں رکھے رہنے اور فرانس میں فرانس کے لیے دعا کیے نا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام جیسے پاکستان میں ہو رہا ہے ویسے فرانس میں شروع ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سن سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانا ہو نہ پیار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانا ہو نہ پیار, مدنی چینل سے جسے بھی والہانا پیار ہے, مدنی چینل سے جسے دیوان لہانا پیار ہے مدنی چینل سے جسے بھی بالحانا پیار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا مدنی چینل آیا گھر گھر رحمت لایا صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل فرانس سے ہمارے اسلام بھائی نے جو مدنی چینل کی بہار بیان کی اور سات سال کی بچی مدنی چینل دیکھ کر نماز پڑھنا اس نے شروع کر دیا. تو یہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو یہ کہ ہمارے ملک میں بھی اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے, لیکن باہر جب خصوصیت کے ساتھ ہم نے سفر کیا تو ہمیں وہاں کے عاشقان رسول نے بتایا کہ اولاد کی تربیت کی جو تکلیف اور جو پین تھا ہمیں کہ اولاد کی تربیت کا ہم کیا کریں, وہ ماحول یہاں بھی کوئی اتنا بہتر ماحول نہیں ہے میسر, مگر کئی جگہ وہ غنیمت ہے. باہر بہت زیادہ اس کے معاملے میں کمزوریاں دیکھی جاتی ہیں, تو وہ زیادہ ٹینشن اور پین فیل کرتے تھے, وہ بھی جو احساس ہیں وہی فیل کریں گے. اب جن کو غفلت کا سن کا انجیکشن لگا ہوا ان کو یہ بھی فیل نہیں ہوتا کہ کیا تربیت میں مسئلہ ہے نہیں کیا یہ وہ ہے, لیکن ملتے ہیں ایسے لوگ تو وہ ماشاء اللہ مدنی چینل کے حوالے سے کافی اچھے تاثرات دیتے ہیں کہ ہماری تو اپنی جگہ پر الحمدللہ جو ہو رہی ہے سو ہو رہی ہے, ہمارے بچوں کی تربیت جو مدنی چینل کر رہا ہے نا یہ مدینہ مدینہ ہے الحمدللہ ماشاء اللہ, اس سے بہت فرق پڑا ہے. باقی رہا ان کا یہ ان کی یہ تمنا کہ جس طرح ہمارے ملک پاکستان میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے ایسا ہی فرانس میں بھی ہو جائے, تو وہاں الحمدللہ مدنی کام تو کسی نہ کسی حد تک ہو ہی رہا ہے, مگر باپا کی جو ایک سوچ اور جو مدنی پھول ہیں کہ کام صرف کرنے سے نہیں کرنے سے ہوتا ہے, یہاں بھی مطلب کہ یوں ہی نہیں ہو جاتا, اسلامی بھائی وقت دیتے ہیں, روزگار کے مواقع یہاں بھی ہیں, کروڑوں کروڑوں عوام اس ملک میں رہتے ہیں, اور جو مین مین جو شہر ہیں مرکز اولیاء ہے صدر آباد ہے باب المدینہ ہے پنڈی اسلام آباد اور بھی بڑے بڑے اہم شہر ہیں ہمارے ملک کے, دیر آر آل آر بزنس سٹیز, تو وہاں بھی لوگ تجارت کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں نوکریاں کرتے ہیں, بڑی لمبی لمبی لمبی لمبی یہاں پر جاب ہوتی ہیں, اور بہت زیادہ مطلب یہاں تو ٹرانسپورٹیشن کی اور آنے جانے کی بھی تکلیف ہوتی ہیں, اور ویسے بھی پین فل میٹرز یہاں پر عموماً لوگ فیس کرتے ہیں, لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو وقت بھی دیتے ہیں اور مدنی کام بھی کرتے ہیں. تو اگر ہم مدنی کام کرنے کے لیے خود اپنا وقت دیں کہ ہم قافلوں میں سفر کریں, یعنی چاہنے والے خود بھی اگر اپنے آپ کو عملی طور پر لے کر آئے نا کہ مدنی قافلوں میں خود بھی سفر کریں, اللہ کا دورہ برا نیکی کی دعوت میں شرکت کریں, اگر جو ہمارا مروجہ صدائے مدینہ یعنی فجر کی نماز کے لیے جگانے کا جو انداز ہے اگر وہاں میسر نہیں ہے, نہیں ہوتا کئی ملکوں میں نہیں ہو سکتا, تو الحمدللہ بعض ممالک میں اسلامی بھائیوں نے ٹیلی فون کے ذریعے اٹھانے کی ترکیب آپس میں مشورہ کیا ہوا ہے ترکیب بنائی ہوئی ہے, تو ٹیلی فون کے ذریعے صدائے مدینہ لگا کر اسلامی بھائیوں کو نماز کے لیے اٹھانے کی صورت پیدا کرتے ہیں. تو یوں مختلف انداز سے ترکیب ہے, گھر میں درس فیضان سنت کا درس دیں, مسجد میں فیضان سنت کا درس دیں, مارکیٹ میں اپنی آفیسز کے اندر فیضان سنت کا درس عام کریں, اور سب سے بنیادی چیز میں عرض کروں جو دنیا کے ہر ملک کے اندر یہ اپلیکیبل ہے وہ ہے انفرادی کوشش انڈیویجل ایفرٹ. ہر ملک میں یہ پوسیبل ہے, کوئی مطلب وہاں کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوگا کہ ایک آپ کو مطلب نظر آیا آپ نے اس پہ انفرادی کوشش کی نیکی کی دعوت اس کو دی اس کو رسالہ تحفے میں دے دی, اب تو انگریزی میں بلکہ 27 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو رہا ہے تراجم ہو رہے ہیں 27 زبانوں میں, تو ان کو آپ نے رسالہ دے دیا مدنی چینل ان کے گھر میں آن کر دیا, تو انشاءاللہ تعالی بہت فرق پڑے گا. تو یوں مدنی کام نہ صرف فرانس بلکہ انشاءاللہ دنیا بھر میں ہوگا, ہند بھر میں بھی ہو رہا ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہے, دنیا کے کئی ممالک میں خوب کو الحمدللہ سنتوں کی خدمت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور اللہ نے چاہ تو بجتے چلے جائیں گے. البتہ یہ جو ابھی آپ نے کلام پڑھا نا مدنی چینل کا, مجھے پڑھتے پڑھتے ایک وہ تصور آیا, مدنی چینل بھی آن نہیں ہوا تھا, ہمیں پرمیشن نہیں ملی تھی. مجھے برابر یاد ہے یہیں اندر میں باپا کے مکتب کے باہر باپا بیٹھے ہوئے تھے کچھ اور ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک اسلامی بھائی نے باپا کو عرض کی, باپا کو ایسا کلام لکھے جو مدنی چینل پہ پڑھا جائے, جس میں مدنی چینل کی اس میں کوالٹی اور وہ باتیں بیان ہو. تو یوں باپا نے اشعار شروع کیے, تو یوں لکھنا کیا کیا کیا کیا کیا کیا, بس یہ ابھی مدنی چینل مجھے یاد پڑتا ہے کہ مدنی چینل کا آغاز نہیں ہوا تھا, اور مدنی چینل یوں کرے گا, مدنی چینل یوں کرے گا, مدنی چینل یوں کرے گا, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا. میں گمان کرتا ہوں اول تا آخر جتنے اشعار امیر سورت نے لکھے الحمدللہ عز و جل کم و بیش ہر شعر کا ظہور ہمارے کانوں نے سنا ہے یا آنکھوں نے دیکھا ہے. جو لکھا وہ مطلب بالکل ہوتا چلا گیا ہے الحمدللہ عز و جل. اللہ تبارک و تعالی نے مطلب ایسا مقام ہمارے امیر سنت کو عطا فرمایا کہ واقعی ان کی آرزوئیں, ان کی تمنائیں, ان کی التجائیں, ان کی دعائیں, ان کے استغاثے, ان کے مناجات کو ہمارا اس نے ذہن ہے کہ ان کو قبولیت کا مقام حاصل ہے. تو ماشاءاللہ مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ اور برکت اور ترقی دے اور نظر بس سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو آپ بھی مدنی چینل کی دعوت کو خوب خوب خوب خوب عام کریں, خود بھی دیکھیں, دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالوحید عطاری خیرپور میرٹھ سے عرض کر رہا ہوں. میرا نگران شورا مدت اللہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کچھ حضرت امام حسن و امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل ارشاد فرما دیں. ان کے فضائل عرض کرو. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اس چمنستان کرم کی کیا بات کروں, زارا ہے کلی, زارتن اے کلی, یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیے کہ زارا ہے کلی, کلی کو عربی میں زہرا کہتے ہیں, تو یہ تفسیر بیان ہو رہی ہے نا, زہرا ہے کلی کہ فاطمہ الزہرا نام بھی آ گیا اور اس نام کے معنی بھی آ گئے. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. ان کے کیا بیان فضائل بیان کرے, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ, یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم, یہ اولیاء کرام کے سردار ہیں. اور ماشاءاللہ ان کو جو نسبت جس آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس انداز سے نصیب ہوئی, وہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں, سردار ہی سردار ہیں. ایسے آقا کا ہوں بندہ رضا, بول بالے میری سرکاروں کے, بول بالے میری سرکاروں کے. تو ان کے فضائل ہی فضائل ہیں, مجھے تو بہت, یہ تو بہت سارے فضائل ہیں, لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وہ جو ادا تھی نا, جب آپ کو زہر دیا گیا اور جب آپ سے نام پوچھا گیا, آپ نے نام ظاہر نہیں کیا, وہ کمال درجے کا جو حلم اور ایک کمال درجے کی ان کی یہ وصف تھا کہ جانتے تھے مجھے زہر کس نے دیا مگر آپ نے نام نہیں بتایا. یہی ہے نا ان کے متعلق, بڑی یہ خوبی تھی. اور بہت ساری قربانیاں دی کہ میرا یہ بیٹا جس طرح کی قربانیاں دے گا, یہ بشارت ملی کہ دو مسلمانوں کے درمیان میں یہ صلح کا سبب بنے گا. تو الحمدللہ ہم نے دیکھا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ فریضہ بھی انجام دیا اللہ کی رحمت سے. تو ان کے فضائل ہی فضائل ہیں, کتوں پہ بھری پڑی ان کے فضائل سے. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا تو کیا کہنا, سید الشہداء ہیں ان کے, تو خاص ان کی یادیں ہم ان ایام میں مناتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنا سر کٹا دیا لیکن فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, اور اپنے نانا کے دین کا جھنڈا بلند ہی رکھا اور قربانی پر قربانی دی. ارے کون, آپ سوچو تو صحیح کہ جس کا چھ ماہ کا ننا شہزادہ جس کا نام علی اصغر ہے وہ جس کے گودی میں دم توڑ دے مگر اس کے پائے استقلال کو جنبش تک نہ آئے اور صبر کا پیکر بنا رہے, جس کا 18 سالہ نوجوان حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کہا جاتا تھا, جنہیں دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی, وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہے ہیں اور شہید ہو رہے ہیں. آپ کے بھائی عباس علمدار جن کی بہت زیادہ ڈھارس تھی آپ کو, آپ کے سامنے یہ شہید ہو رہے ہیں, دم توڑ رہے ہیں اور پھر سب کچھ قربان کر کے خود راہ خدا عز و جل میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. وہ امام حسن رضا خان صاحب نے اس پہ لکھا ہے نا کہ وہ گھر جانے کا خاک میں ملتا سہاگ لو سلام آخری گھر لٹانا وقت رخصت گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھے سیکھ جائے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت وقت رخصت کے رہا ایک خاک میں ملتا سہاگ کیا ہے لو سلام آخری اے بیوہ گانے اہل بیت. تو واقعی گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے, ہمیں یہ بھی نہیں کرنا ہوتا, ہمیں تو وقت کی قربانی دینی ہے وہ بھی نہیں دے سکتے. کیا ہمارا بھی عجیب حال ہے. اے عاشقان امام حسین رضی اللہ عنہ, اے عاشقان امام حسین, اے عاشقان امام حسن, اے عاشقان صحابہ اور اہل بیت, ارے وقت کی قربانی دے دو یار, وقت ہی کی قربانی دے دو راہ خدا عز و جل میں. ان 72 نفوس قدسیہ, ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے, حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی, یہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے. تو ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے, یہ 72 تن جو تسلیم و رضا والے تھے ان کی قربانیوں کا تصور کرتے ہوئے ہی 72 گھنٹے ہی مدنی قافلوں کے لیے دے دیجیے. وہ پہلا مصرا یاد نہیں آ رہا, پوچھا جو حضرت سے تو یوں ہے نا, مدینے والے کہلاتے تھے اور اب ہیں کربلا والے. تو یہ 72 گھنٹے راہ خدا عز و جل میں دینے کی ہمیں ایک کاش سعادت نصیب ہو جائے. الحمدللہ عاشقان رسول کے مدنی قافلے غالباً 8, 9, 10 محرم الحرام نا کو راہ خدا عز و جل میں سفر کریں گے. یہ 72 گھنٹے کے مدنی قافلہ ہوتا ہے جو عاشقان صحابہ اور اہل بیت شہدائے کربلا، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں اپنا یہ قافلے کا تحفہ پیش کرنے کی نیت سے، ایصال ثواب کی نیت سے ماشاءاللہ سفر کرتے ہیں. اتوار پیر منگل کو اتوار پیر منگل ہے انشاءاللہ، چھٹی بھی ہے، تینوں دن چھٹی ہے، چار پانچ چھ دسمبر کی چھٹی. اب تو بند ہے، اب تو سب بند ہے. چلو مدنی قافلے میں چلتے ہیں. کون کون سفر کرے گا؟ اوہ دانت اٹھا، کون کون سفر کرے گا؟ میرے مدنی چلے کے ناظرین بھی نیت کریں، اسلامی بہنیں بھی اپنے اسلامی گھر کے مارم کو دھکا مارے، آپ بھی چلو صاف قافلے میں سفر کرو. قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، لوٹ میرا رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. آئیے گھر میں انفرادی کوشش ابھی کرتے رہیں، ہم لوگ دو چار شیر قافلے کے پڑھتے اور آپ گھر میں انفرادی کوشش کر لیں کہ بس ابھی قافلے میں سفر، اور جلدی جلدی ایس ایم ایس کرنا شروع کر دیں. ہمیں ہوں گی ہر مشکلیں قافلے میں چلو، ہوں گی ہر مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو. دس محرم الحرام اتوار پیر منگل کے ان مدنی قافلوں میں گاؤں گاؤں، کریا کریا، شہر شہر جا جا کر مزید عشق صحابہ اور اہل بیت کے دیے روشن کریں گے. اللہ بہتر گھنٹے اس طرح، بہتر گھنٹے انشاءاللہ، بہتر گھنٹے مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مرکز الاولیاء لاہور سے نیا سوق سے محمد اعظم اتاری عرض کر رہا ہوں. یہ ہمارا ایک علاقہ ہے، تقریباً چار پانچ میں گاؤں آ جاتے ہیں، وہاں پہ دعوت اسلامیہ کا کام امید تھی کہ وہاں پہ ہو نہیں سکتا، کوئی بھی ایسا کوئی سلسلہ تھا، تو وہاں پہ مدنی چینل چلنے کی وجہ سے اب الحمدللہ ان چار پانچوں گاؤں میں مدنی چینل کی برکت سے دھومیں مچ چکی ہیں اور مزید مچ رہے ہیں، اور وہاں سے گاڑیاں اجتماع کی طرف چل رہی ہیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالی مزید مدنی چینل کی برکتوں سے ہمیں مستفیض فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اشرف بول رہا ہوں لاہور سے. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نے توبہ کی تھی، اب نماز قضا نہیں ہوگی میری، تو بات یہ ہے کہ بھی میں رکشہ چلاتا ہوں، تو رکشے کے دوران جب میں جاتا ہوں بھائی تو مجھ سے نماز قضا ہو جاتی ہے، تو پھر میرا اس سے کیا مطلب، اس بارے میں آپ میری رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. کہاں جاتا ہوں؟ رکشہ چلاتے ہیں تو انہوں نے نام وغیرہ تو ان کا نہیں ہونے رہو نا، میری کاٹ دیا شاید مرکز اولیا وغیرہ. تو نماز قضا کرنے کی تو پیارے اسلامی بھائی آپ کس، یہ تو عذر ہی نہیں ہے کہ جس میں رکشہ چلاتے ہوئے نماز قضا ہو جائے، کہ ایک مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ میری نماز کا کون سا وقت کب آئے گا، کون سی نماز کا کون سا وقت آئے گا. تو ظاہر ہے کہ اور آپ مرکز اولیا میں ہیں تو جگہ جگہ الحمدللہ مساجد ہیں ترکیب ہے، تو آپ پیسنجر کی بھی کوئی ایسی ترکیب بنائیں کہ آپ کی نمازوں کا معاملہ، یہ تو کوئی ایسی نوکری تو ہے نہیں کہ اس میں مزید آپ کو کوئی تکلیف یا شدت کا سامنا کرنا پڑے. آپ تو اپنا رکشہ ہے, آپ اپنا رکشہ چلاتے ہیں, تو پیسنجرز کی ایسی ترکیب بنائیں کہ آپ کی نمازیں قضا نہ ہو, بلکہ کوشش کیجئے کہ آپ کو جماعت کے ساتھ نمازیں مل جائیں. جماعت کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز بھی, نماز کا از خود تحفظ ہو جائے گا کہ میں نے جماعت سے نماز ادا کرنی ہے. یہی ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں حیدرآباد باب الاسلام سن سے ایاز اتاری بات کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ تین شخص جو جنت میں نہیں جائیں گے, جس میں سے ایک ہے دیوس, اس کے حوالے سے تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ دیوس کون ہے. الحمدللہ آپ مدنی چینل ہمارے گھر میں بالخصوص بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. ہمارے گھر میں مدنی بول میں انشاءاللہ بن رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک میں دیوس کا لفظ آیا ہے, تین شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے, اس میں دیوس ہے, یعنی ابتدان وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی جو ایمان پر جس کا خاتمہ ہوگا, اگر اس سے اس کے جرموں کے سبب سزا ہوئی تو وہ سزا وغیرہ کے بعد اس کی پھر ہے وہ ایک عمل, لیکن یہی امیر سنا دکھا ہے کہ ابتدان گویا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. دیوس جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنے اہل پر غیرت نہ کھائے, انہیں بے پردگی اور بے حیائی سے روکنے کی طاقت بھر کوشش نہ کرے, مقدور بھر جس کو کہتے ہیں کہ ان کو روکے, اپنے جو بھی اس میں اہل آتے ہیں گھر میں ان کو روکنا چاہیے, ان کو بے پردگی سے روکنا چاہیے, انہیں گناہوں سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر وہ ایسی کوشش نہیں کرے گا جس کا شریعت اسے مطالبہ کرتی ہے تو ایسا شخص دیوس ہے, اور دیوس پر جنت حرام ہے. یہ روایت میں لفظ ملتے ہیں کہ اس کی وضاحت بھی میں نے آپ کو کچھ نہ کچھ کر دیے. تو مسلمان کو دیوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں یہ لفظ دیوسی اللہ نہ کرے اگر ہم پر چسپا ہیں تو اسے ہٹائیے. یہ اللہ اگر میں اس کی مزید لفظ ٹو لفظ وضاحت کروں تو آپ کو حرام بھی لگ جائے گا کہ یار یہ کیا بولتا ہم کو, میں نہیں بولتا حدیث میں یہ ہے, مگر چونکہ یہ عربی لفظ ہے تو آپ اس کو لے رہے ہیں اس کو سافٹ, لیکن یہ واقعی بہت خطرناک, یہ ہمارے لیے ایک ہم کو جھنجھوڑنے کے لیے لفظ کافی ہے دیوس. تو غیرت کھائے, اب اس کا مفہوم مخالف آپ خود نکال لیجئے, اپنے اہل پر غیرت کھائے, ان کو بے پردگی, اب بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہیں, بیٹے بچے نماز قضا کرتے ہیں, گانے باجے فلمیں ڈرامے, اب تو مطلب کہ بہت عجیب و غریب حالت ہے. اس پر کیا میں تبصرہ کروں, ہمارا تقریباً کوشش ہوتی بھی ہے کہ اس موضوع کو کسی نہ کسی انداز سے لے کر ہم کوشش ترکیب بنائیں, اور کل بھی انفرادی ذمہ داری پر جو چند مدنی پھول آپ کو عرض کیے تھے کہ اگر یہ دیوسی کا لیبل ہٹانے کے لیے آپ کو اپنی انفرادی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی. اگر آپ نے انفرادی ذمہ داری پوری کریں گے, بہن والدہ بچوں کی امی بچے بیٹیاں جو بھی مطلب کہ جو اس حکم میں آتے ہیں ان کو سمجھائیے, ان کو بتائیے بے پردگی کی گناہوں کی سزائیں اور ان کی آفتیں ان کے سامنے رکھیے, انشاءاللہ امید ہے کہ کافی اس میں بہتری آئے گی. امیر السنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب کل بھی اس کی ترکیب ہم نے بنائی تھی, آپ کو عرض کی تھی, وہ بھی آپ انہیں پڑھا دیجئے. اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ یہ بتائیے, قرآن پاک ان کے درست کروانے کی کوشش کیجئے, فرائض علوم کے معاملے میں اپنے اہل کی رہنمائی کیجئے, ان کی مدد کیجئے, اپنی بیٹیوں کو حیا کی چادر کا درس دیجئے, ان کو سبق دیجئے, اپنے بچوں کو بری صحبت سے برائی سے بچانے کوشش کیجئے. میں نے ایک مشورہ بھی دیا تھا آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں اسی طرح مدنی چینل پر کہ جن کو اپنے گھر میں انٹرنیٹ کی سروس رکھنا ناگزیر ہے, یہ گھر میں ویسے ہونی نہیں چاہیے, حسب ضرورت, یہ چیز ہی حسب ضرورت ہے, یہ ضرورت کے لیے تھی اور اس کو عیاشی اور عیش خوشی اور گناہوں کا ذریعہ بنا دیا گیا. یہ ہمارے ایک عجیب رجحان ہے کہ ایک چیز کو اس کی بالکل اصل سے ہٹا کر اس کو گناہوں کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے, بالکل اس کو ہم اپنے نفس کے استعمال میں لے لیتے ہیں. تو اب جیسا کہ انٹرنیٹ ہے, اگر بالکل انٹرنیٹ ناگزیری ہے تو اپنے گھر میں ایسی جگہ نیٹ کی سروس رکھیں, سہولت رکھیں, ڈیسک ٹاپ یا جو بھی مطلب آپ گھر میں رکھیں کمپیوٹر, ایسی جگہ رکھیں کہ گھر والوں کا وہ آمد و رفت ہو, آنا جانا ہو, تاکہ کوئی بھی گھر کا فرد نفس کے بہکاوے میں آ کر اس پر گناہ نہ کر بیٹھے. اب یہ بھی میں ظاہر کہہ تو رہا ہوں, لیکن اب میں ان کا کیا کروں کہ وہ انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے, وہ ٹی وی پر ویسے ہی کیا نہیں دیکھا جاتا ہوگا. اب وہ امیر سنت کا شعر یاد آ رہا ہے, امیر سنت نے شعر نقل کیا اس میں پردے کے بارے میں سوال جواب میں, وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ, وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ سنیما دیکھتی ہے, وہ آج ہمشیروں کے ساتھ. تو اب ایسے کیا عرض کر رہے ہو, اب جس کو سمجھانا ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ دیوس کا لیبل نہ لگنے دیں, اب وہی اگر یہ سارے گناہوں کے ذرائع مہیا کرنے والا ہی اگر وہی بن جائے تو سمجھائے کس کو, کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اب کیا سمجھائیں, کس کو سمجھائیں, کیا بتائیں, خود اپنی قبر و آخرت کی پرواہ کیجئے. کلکم راہین و کلکم مسئول, ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ہمیں قیامت کی پرسش کا احساس ہونا چاہیے اور اس دیوسی والے عمل سے جلدی جلدی فوراً فل فور اپنے آپ کو فارغ کریں اور اپنے اہل و عیال کی تربیت کا اہتمام کریں, نیکی کی دعوت دیں, انہیں مدنی چینل دکھائیے. امید اگر اس طرح کے سلسلے مدنی مذاکرے اور دیگر یہ دیکھتے رہیں گے تو آپ کا بہت سارا کام انشاءاللہ, آپ کا یہ مدنی چینل اور اس کے مبلغین انشاءاللہ آپ کا کافی سارا کام اس میں آسان کر دیں گے. پھر اس کا ایک اور ذریعہ, خود آپ بھی قافلوں میں سفر کیجئے, اجتماعات میں شرکت کیجئے, اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں مصروف رکھیے, آپ کے مدنی منوں کو مدنی منوں کے والے معاملات میں مصروف رکھیے, تو انشاءاللہ عزوجل امید ہے کہ آپ کو جلد فرق نظر آئے گا. کوشش کریں گے, دوا کریں گے تو علاج ہوگا نا. آپ بولو کہ علاج نہیں ہو رہا, بیماری بیماری بیماری, تو بیماری کا علاج بتاتے تو ہیں. اب کوئی دوا کا علاج ہی نہ کرے تو اس کا اپنے حل کیا نکالیں. دوا صرف سامنے رکھنے سے بھی علاج نہیں ہو جاتا, دوا کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور جیسا کہا گیا ہے ویسا استعمال کرنا پڑتا ہے. اپنی مرضی سے ایک ٹائم بھی ساری گولیاں نہیں کھا لینی ہے کہ جلدی صحیح ہو جاؤں گا, پھر جلدی صحیح نہیں ہوگا, جلدی کچھ اور ہی ہو جائے گا. تو ایسا نہیں کرنا, کون سی دوائی کس وقت کتنی مقدار میں اور کب تک لینی ہے یہ علاج ہوتا ہے. تو اپنے علاج کو جو آپ کو بیمار گناہوں سے بیماری کا جو علاج الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے ہمیں دیا جاتا ہے, اس کو اس کے انداز سے لیں. اس میں ایک مدنی پھول اور عرض کر دوں, اپنے گھر میں فکر مدینہ کو نافذ کریں. یعنی آپ کو میں مشورہ یہ دوں کہ مقتط المدینہ سے مدنی منوں کا, مدنی منیوں کا, اسلامی بہنوں کا اور آپ جو اسلامی ان کے مدنی انعامات الگ الگ خرید لیں, ہدیتاً حاصل کریں, سب نیت کریں, ٹھیک ہے, اور جا کر اپنے بچوں کی امی کو مدنی انعام کا رسالہ آپ پہلے پیش کریں کہ یہ مدنی انعام کا رسالہ ہے, میں مدنی التجا ہے آپ سے کہ براہ کرم اس کو آپ بھریے. وہ پڑے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر ڈانٹ جپٹ نہیں, جھاڑنا نہیں. آج آپ نے وہ پوچھے بھی فکر مدینہ کری, اب فکر مدینہ کیا, مجھے ایک اسلامی بھائی کے متعلق پتا ہے کہ ان کے یہاں مدنی چینل خوب دیکھا جاتا ہے اور اسلامی بھائی ہیں باقاعدہ مبلغ ہیں, ان کے گھر سے پتا چلا کہ فکر مدینہ کیا, تو وہ گھر میں ایک فکر مدینہ نہیں ہو کہ مدینہ کی فکروں میں چلا جائے آدمی. تو پھر مجھے اس سے پتا چلا کہ یار اپنے کو فکر مدینہ کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی کہ فکر مدینہ کس کو بولتے ہیں. تو مدنی انعامات کا جو رسالہ ہے نا, اس میں جو کھانے بنے ہوئے ہیں اس کے کھانوں کو پور کرنے کو فکر مدینہ کہتے ہیں. نئے ناظرین کے لیے ایسا مدنی انعامات کیا, یہ بھی فرما دیجئے. نئے ناظرین کے لیے مدنی انعام یہ رسالہ ہے, یہ بھی ایک تکلیف کہ مدنی انعامات کیا چیز ہے, یہ مدنی انعام. کیا ہے اس میں مدنی نام؟ اس میں سوال آتے ہیں مطلب کہ نیک بننے کا نسخہ ہے شریعت و طریقت کا علم ہے اور وہ بصورت سوال جواباً یعنی وہ کچھ کچھ ہوتی ہے نا سوال، یار آج آپ نے کیا کیا، آج آپ نے کیا کیا، آج آپ نے کیا، اپنے تو کون پوچھے گا آج آپ نے کیا کیا، اپنے کو جو پوچھے اپنے اس کو پوچھے تو اپنے کو تو اپنے کو یہ ہاتھ میں دے دیا تو یار تم ہی خود سے پوچھو اپنے، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ ایک آپ کے اپنے ضمیر کی ایک عدالت ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بطور ملزم یا مجرم پیش کرتے ہیں اور خود ہی آپ کا ضمیر اور آپ کے دیگر چیزیں اس کی گواہ بنتی ہیں، خود ہی اپنے اوپر مقدمہ دائر کریں اور خود ہی فیصلہ سنائیے اور جو آپ کا فیصلہ ہو وہ ہو جائے گا، ضمیر عموماً درست فیصلہ کر دیتا ہے۔ تو یہ روز کا خود احتسابی ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے یہ، کہ خود احتسابی کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ روزانہ چند منٹ لگتے ہیں، چند منٹ واقعی چند منٹ لگتے ہیں، شروع میں اس کو آپ پہلے پورا پڑھ لیں، ایک دفعہ پورا پڑھ لیں، ایک ایک سوال پڑھ لیں، یہ مقتدی المدینہ سے الحمدللہ ہدیتاً حاصل کریں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ پھر اس کے آخر میں عطار کا دوست، عطار کا پیارا، عطار کا محبوب اور عطار کا منظور نظر، اس کی ترکیب بھی ہے، رضائے رب الانعام والے کاموں کی ترکیب ہے، نیک بننے کا نسخہ ہے یہ مدنی انعامات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نیک بننے کا نسخہ، ماشاءاللہ، اپنے گھر والوں کو نیک بنانے کا نسخہ ہے۔ میری تمنا ہے، خواہش ہے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں میرے چینل کے ناظرین اور میرے یہاں حاضرین کو کہ اپنے گھر میں مدنی انعامات آپ نافذ کروائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کی اس بات کو آگے بڑھاتا ہوا چلوں تو ان دنوں کی نسبت سے کہ الحمدللہ رب العالمین ہم 72 رفقاء کربلا کی یاد منانے کے لیے ثم الحمدللہ رب العالمین اس عشرے میں جمع ہوئے ہیں اور سیدی شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک زبان سے ہم نے اکثر سنا کہ دعوت اسلامی کے دو کام، مدنی قافلہ، مدنی نام، اور ان دونوں مدنی کاموں کو دیکھیں تو تین دن کا مدنی قافلہ جو 72 گھنٹوں پر مشتمل ہے اور دوسرا مدنی کام ہمارا 72 مدنی انعامات پر مشتمل ہے۔ تو قربان جاؤں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی دور اندیشی اور عشق اہل بیت و اصحاب کریم پر کہ جو دعوت اسلامی کو دو کام عطا کیے۔ کسی کے ذہن میں رہے کہ صرف 10 محرم الحرام کو ہم شہداء کربلا کی یاد مناتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ثم الحمدللہ رب العالمین ہم دعوت اسلامی والے اپنے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی تعلیمات کے مطابق ہر دن، ہر ماہ، بلکہ 12 ماہ ہی کربلا والوں کی یاد مناتے ہیں الحمدللہ۔ روزانہ فکر مدینہ جو کرتے ہیں تو 72 مدنی انعامات، لفظ 72 ہمیں کربلا کی یاد دلاتا ہے۔ ہر 30 دن میں الحمدللہ ہم 72 گھنٹے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں یاد کربلا آتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدی امیر اہل سنت کے درجے عطا فرمائے کہ ہمیں مقصد کربلا، منشائے کربلا، مشن کربلا سے کس طرح وابستہ کر دیا کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے، پرچم حسینیت کو بلند و برقرار رکھنے کے لیے اور یزیدیت کا قلعہ کما کرنے کے لیے الحمدللہ ہمیں یہ دو مدنی ہتھیار دے دیے، مدنی قافلہ اور مدنی انعام۔ انشاءاللہ عز و جل اگر ہم سب اسلامی بھائی ان پر کاربند ہو جائیں تو دین و دنیا کی برکتیں، رحمتیں، عنایتیں، مغفرتیں، عظمتیں انشاءاللہ ہمارا مقدر بنیں گی اور کربلا والوں کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں، دیکھیں میں خود ہی مدنی انعام کا ذمہ دار بن جاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اپنے گھر کا ذمہ دار، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں اپنے گھر میں مدنی انعام کا ذمہ دار۔ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، معافی چاہوں گا آپ سے، وہ کہتا ہے یہ رسم خان کا ہی ہے غم و اندو ہو دلگیری، کہ کچھ ہوتا نہیں ہے، کچھ ہوتا نہیں، کچھ ہوتا نہیں، کچھ ہوتا نہیں، یہ رسم خان کا ہی ہے غم و اندو ہو دلگیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ کہ ہم صرف اڑنے کی بجائے کرنے کا مزاج اختیار کر لینا کہ اپنے آپ کو صرف یار کچھ نہیں ہوتا، کیسے نہیں ہوتا، کس طرح نہیں ہوتا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کا مزاج اختیار کر لیں کہ اپنے گھر میں خود 72 مدنی انعامات کے عامل بن جائے اور اپنے گھر والوں کو اس کی ترکیب میں کرنے والے بن جائے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے۔ فکر مدینہ کروائیں، فکر مدینہ کروائیں انشاءاللہ، انشاءاللہ فکر مدینہ کرائیں، اپنے مدنی منوں سے، مدنی منیوں سے یہ ضرور کروں گا، جھاڑ کر نہیں ہوگا، ڈانٹ کر نہیں کیجیے، گھر کا ماحول خراب مت کیجیے، جو کام محبت اور پیار سے ہوگا۔ آپ کہیں گے مانتے نہیں ہیں تو اب اتنے برسوں سے آپ بھی کون سے مانتے تھے، آپ بھی تو اب ماننے شروع ہوئے ہو یار، آپ بھی تو، آپ تو مانو تو آپ برسوں میں جا کر اپنے مانے تو یہ اپنے بھی اب مانے تو یہ کہ اپنے مانتے ہی مان جائیں گے, ایسا کون سا بٹن ہے آپ کے پاس کہ میں مان گیا ہوں مان جاؤ. تو مانتے مانتے بندہ مانتا ہے, ذہن بنتے بنتے بنتا ہے. اب آپ اور یا کسی کا بھی اگر 40 سال 50 سال میں جا کر ذہن بنتا ہے تو وہ 50 سال 60 سال 40 سال میں ذہن بنا ہے, اور اب بولے کہ تم یہ 50 اور 60 گھنٹے میں اپنا ذہن بنا لو, یہ کیسے ہوگا؟ خواہشات, نفس, شیطان اور طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کی توقعات اور تمنائیں ہوتی ہیں, ان سب کو گریجولی مطلب کہ آپ اپنی کمال حکمت عملی کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اس کو حل کریں, اور گھر کی اسلامی بہنیں چاہیں تو وہ بھی اس کی ذمہ دارہ بن جائیں, وہ اپنے بچوں کے ابو سے, اپنے والد والدہ, بچے اور جو بھی مطلب گھر کے افراد ہیں, بہنیں ہیں, ان سب کو مدنی انعام کا رسالہ دیں, اور روزانہ فکر مدینہ کارکردگی لیں, یا کوئی ایسا وقت ہو کہ سب مل کر فکر مدینہ کی ترکیب بنائیں, گھر میں ایک درس فیضان سنت کا شروع کر دیں. اور پھر ایک اور مدنی پھول عرض کر دوں, یہ الحمدللہ اس مبارک موقع کی مناسبت سے کہ اپنے گھر میں شجرہ قادر رضوی عطاریہ کو نافذ کروائیں. ماشاءاللہ یہاں یہ ماشاءاللہ امیل سنت کے مریدین اور طالبین کے لیے اس میں بے شمار اوراد و وظائف ہیں. آپ کا گھر سنتوں کا گھیوارا رب نے چاہ تو بنے گا, دیکھیں صرف چاہنے سے نہیں ہوگا, کرنے سے ہوگا, صرف کرنے سے نہیں ہوگا, کرنے سے ہوگا. کوشش کریں پیار اور محبت کے ساتھ بچوں کو لے کر بیٹھے الگ سے, ہمارے یہاں سمجھانے کا انداز بھی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتا, اور سارے بچوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا جیسے کہ کلاس روم ہے, اور وہ ڈنڈا لے لیا اور سب مارا ایک بار, اور وہ بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی کے سامنے سمجھا رہے ہیں, بہن کو بھائیوں کے سامنے سمجھا رہے ہیں, چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے, یہ نہیں. الگ الگ وقت دیں, اللہ میں توفیق دے وقت دیں, اپنے بچوں کو وقت دیں, الگ سے بچوں کی امی کو لے کر بیٹھیں اور ان کی مدنی سوچ بنائیں. اسلامی بہن اگر مدنی ماحول میں گھر میں دوسرے مدنی ماحول میں نہیں ہے تو الگ سے بیٹھ کر ادب اور تعظیم اور جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے ذہن بنائیں, الگ سے لے کر بیٹھے, یہ وہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ یوں شو کر کے گھمائیں گے اور گھر میں یوں فوٹ تبدیلی آ جائے گی, نہ اپنے پاس ایسی نظر ہے کہ پڑے گی اور اگلا اگلا بار صاف صاف ہو جائے گا, ارے ہے نہیں اپنے پاس کچھ, تو دے دے کر ایک مختصر سی زبان ہے, اس کو حکمت عملی کے ساتھ استعمال کریں اور الگ الگ وقت دیں, اور ان کو شجرے کی تعلیم دیں کہ نماز اور پانچو نماز کے بعد یہ پڑھا, چاہے آپ نے تسبیح فاطمہ پڑھی, بیٹا تسبیح فاطمہ پڑھی, اچھا میں تسبیح دیتا, یہ لو یہ تسبیح فاطمہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. گھر میں تسبیحات ہوتی ہے, اتنی ساری تسبیحات پڑی ہوئی ہوتی ہیں, عمرے کی آتی ہے تو پڑی رہتی ہیں, ادھر سے تحفہ ملتے پڑی رہتی ہیں, تسبیحات پڑی رہتی ہیں, تو تسبیح پڑھوا لی, بچے سے ٹیلتے ٹیلتے پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ پڑھے تو سب پڑھیں گے, آپ بچوں کو تو ویسے طبیعت ہوتی ہے ان کو نقل کرنے کی, تو آپ پڑھتے رہے تو وہ دیکھا ہے میں نے کہ وہ والد صاحب تسبیح لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی تسبیح لے کر گھر میں گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹیل رہے ہوتے ہیں. تسبیح فاطمہ کی تھوڑی تاریخ بھی بتا دینا کیونکہ نسبت سے اظہار بھی ہو جائے گا انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. تو یہ ایک تو یہ ہو جائے گا, اور پھر شجرہ پڑھنے کی آپ ترغیب دلائیں, ہر ایک کو الگ الگ شجرہ دے دیں اور ان کو ترغیب دلائیں کہ نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے, تو سونے سے پہلے یہ پڑھنا ہے, اٹھنے کے بعد یہ پڑھنا ہے, صبح یہ پڑھنا ہے, شام یہ پڑھنا ہے, پھر پوچھتے رہیں. میں آپ کو واقعی یقین دے رہا ہوں, میرا حسن زن عرض کر رہا ہوں, حسن زن عرض کر رہا ہوں, آپ اپنے گھر میں یہ مختصر, اب اس میں کیا آپ کا چلا جائے گا, کیا جائے گا, کوئی مطلب میں کوئی لاکھوں کروڑ روپے کا نسخہ تو آپ کو بیان نہیں کر رہا ہوں, چند منٹوں کے نسخے ہیں اور وہ بھی الگ الگ اوقات میں, ایسا نہیں کہ ایک ساتھی کو ایک ڈیڑھ گھنٹہ آپ کو دے دینا ہے, کوئی ایک کاٹ گھری کوئی فکر مدینہ کی ترکیب بن جائے, کوئی ایک کاٹ وقت کو شجرہ پڑھنے کی الگ الگ ترکیب بن جائے, سب اپنے اپنے اوقات میں کر لیں, تو ایک کاٹ وقت درس سے فیضان سنن کی ترکیب بن جائے, گھر مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. بچوں کی ترکیب دلائیں, بچے نہیں بعض اوقات کرتے, گھر والے نہیں کرتے, میں بھی آپ کو کہتا ہوں نہیں کریں گے, آپ کہنا من نہ کریں, وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. آپ سمجھاتے رہیں, وقت ہے, موقع ہے, اس خاندان اہل بیت کا صدقہ ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ جس میں مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے, خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حسنین کریمین ہیں, اور ان کا وہ محبت بھرا، امن بھرا، پیار بھرا، الفت بھرا، عشق و محبت بھرا یہ گھرانہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مبارک گھرانے کا صدقہ عطا فرمائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطیط الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر امہات المومنین، ان کی آپس سے محبتوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں خلفائے راشدین کا صدقہ عطا فرمائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دو نور جو ان کے حصے میں آئے، اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ عطا فرمائے ہم سب کو، کہ یہ گھر ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے. اس کے لیے تن ایک دو تین ہی میں نے مدنی پھول عرض کیے ہیں، الحمدللہ وہ موقع ملا تو میں گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے آپ کو اور مدنی پھول بھی وقتاً فوقتاً اللہ نے توفیق کی تو عرض کروں گا. فی الحال ایک ساتھ سب کچھ کہہ دوں گا تو یہ رہ جائے گا، نہیں ہو جائے گا. تو آپ یہ دو تین مدنی پھول قبول فرما لیں کہ نمازوں کے وقت سب کو نمازیں پڑھانی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہاں والے بھی کہہ دیں انشاءاللہ. اور فکر مدینہ، اب فکر مدینہ پر آ جائیے نا، یہ اللہ نے چاہا میں نے مدنی انعام کو بڑا بابرکت پایا. اس میں باپا کی کوڑھن، باپا کا درد اور باپا کی دور اندیشی انہا ہے مدنی انعامات کے اندر. اس کو واقعی آپ ایزی نہ لیں، سمجھنے کی کوشش کریں. آج میں مدنی چینل پر وہ مدنی خبروں میں ایک کوئی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے، ان کا میں تاثرات سن رہا تھا. وہ بیان کر رہے تھے کسی کشمیر وغیرہ کے علاقے کے، کہ یہ جو ہم نے نوجوانوں میں جو تبدیلی دیکھی ہے نا، وہ کوالیفائڈ لگ رہے تھے، وہ نوجوان تبدیلی دیکھی ہے، یہ ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ کوئی روحانی طاقت ہے دعوت اسلامی کے ساتھ جو یہ سب تبدیلیاں لا رہی ہے. ماشاءاللہ امیر سنت کے بڑی وہ فضائل اور بڑی ان کی اہمیت کو بیان کر رہے تھے. تو مدنی انعامات کو یہ آپ ایزی نہ لیں، مدنی انعامات یہ آپ کی ڈیلی ڈائری گھر سے آتی ہے، اسکول کی ڈیلی ڈائری آپ نکالو، ڈیلی ڈائری آپ مینٹین کرتے ہیں اپنے بچوں کے اسکول کی، کہ کیا ہوم ورک ملا، کیا نہیں ملا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. آپ وہ ڈیلی ڈائری کو نہ ٹیوشن کو نہ اس کو نہ اس کو نہ پڑھائی کو گھنٹوں دیتے ہیں، کیا اپنے بچوں کی دنیاوی اخروی تربیت کے لیے آپ کے پاس سات منٹ نہیں ہے بچوں کے لیے، کہ ایک ایک کے ہاتھ میں فکر مدنی انعامات کا رسالہ دے دیا اور آپ بیٹھ جائیے، اسلامی بہن بیٹھ جائے، بیٹا پور کرو، ابو آئیں گے ابو کو بتا دیں گے، فلاں آئے گا فلاں کو بتا دیں گے مدنی انعامات. یقین مانے میری بہت خواہش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے کی باہر عطا فرمائے، میری بہت خواہش ہے، بہت خواہش ہے، بہت خواہش ہے کہ ہمارے گھروں میں اس طرح مدنی انعام نافذ ہو جائے، بہت تمنا ہے. آپ ساتھ دیں گے والد صاحب والدہ ان کو مدنی انعام دے دیے، بھائی کو دے دیے، میں کہتا خاندانوں میں بانٹو مدنی انعامات، اور انفرادی کوشش کریں، ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ ہمارا گھر گھر مدنی انعام کا حامل بن جائے گا. اور یہ مدنی انعام مدنی قافلوں میں بھی مدنی انعام سب کروا دے گا، میں نے دیکھا ہے مدنی انعام کو، یہ سب کروا جو آپ جو چاہتے ہو نا مدنی انعام کروائے گا، اس سے بڑھ کر کروائے گا، بلکہ گھر والوں کے کیا کروائے گا، اپنے کو کروائے گا، اور اوپر سے لے کے نیچے تک مدنی انقلاب لے آئے گا مدنی انعامات. اور آپ کے اندر عمل کرنے کی طاقت، روحانیت اور ایک جذبہ ولولہ یہ شجرہ آپ کو عطا کرے گا اللہ کی رحمت سے. اس کو پڑھیں شجرہ اور ان چیزوں گھروں میں نافذ کریں. کوئی مشکل کام میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، کوئی ایک ایک شجرہ اپنے گھر والوں کے لیے لے لیں کہ اس کو جیب میں رکھنے کی، اپنے پاس رکھنے کی عادت رکھیں، گھر میں بھی ایک الگ سے بھی رکھیں، بڑا بھی شجرہ آتا ہے، بڑی بڑی سائز میں بھی آتا ہے، جیبی سائز میں بھی آتا ہے، یہ رکھیں اور ہر ماہ مدنی انعام کا رسالہ لے کر پھر اس کو جمع بھی کروائیے. انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت بہت بہت بہت برکتیں ملیں گی. تو اللہ نے چاہا تو یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور اگر گھر میں دیوسی نام کی کوئی چیز داخل ہو گئی ہے، اللہ نے چاہا تو نکل جائے گی. یہ میرے باپا کا مدنی انعام کا تحفہ دیوسی کا لیبل اکھاڑ کر پھینک دے گا انشاءاللہ. پھر انہوں نے جو کہا رہے تین جن کو جنت حرام ہے، تو حدیث پاک میں مزید دو بھی ہیں، ایک والدین کا نافرمان اور دوسرا مردانی وضع بنانے والی عورت نا، اس پر بھی جنت حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے وہ تفصیل مانگی تھی، میں کوئی زیادہ تفصیل میں چلا گیا، تو یہ جو آپ نے آپ ہی ارشاد فرما دیجیے کہ یہ تسبیح فاطمہ کے بارے میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. سبحان اللہ, تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نام ہی سے ثابت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نسبت سے یہ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں. اور علماء الحمدللہ موجود ہیں, حاجی صاحب بھی رہنمائی فرمائیں گے, جو مجھے واقعے کا ایک تناظر جو یاد آ رہا ہے روایت کا مفہوم ایکسپلینیشن کے طور پر میں عرض کروں گا کہ ایک موقع پر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جناب پاک میں سیدہ حاضر ہوئیں, اور انڈرسٹوڈ ہے کہ یقیناً ہم سب اہل بیت کے جاننے والے ہیں, ماننے والے ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں. اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اور مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک گھرانہ, اور سیدہ کے بابا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کاشانۂ اطہر کے معاملات, الحمدللہ رب العالمین ہر عاشق رسول خوب جانتا ہے کہ اگرچہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں, تمام رحمتیں, تمام برکتیں اور رب العالمین عز و جل کے تمام خزانوں کی کنجیاں انہیں اللہ کی عطا سے عطا تھی, مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اور ان کے اہل بیت نے دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی اور دنیا کے تمام تر معاملات کو ہیچ جانا. اور یہی تربیت رسالت مآب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی پاک کی بھی فرمائی. تو ایک موقع پر سیدہ حاضر ہوئیں اور گھر کے معاملات, گھر کے کام کاج, جو ہوم اکنامکس کی ترکیب ہوتی ہے اس کے تحت جو آپ کی مصروفیت کا انداز تھا, اس میں تھکاوٹ کی کیفیت اور از حد بہت زیادہ آپ کے طبیعت مبارکہ میں جو بوجھل کیفیت پیدا ہو جاتی تھی, اس کا آپ نے سرکار کی بارے میں ذکر فرمایا. تو رسالت مآب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بیٹی میں تمہیں ایسی بات نہ دے دوں کہ جس سے انشاءاللہ عز و جل تمہیں دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی, جو کام کی وجہ سے تمہارے وجود پر تھکن طاری ہو جاتی ہے اس سے بھی تمہیں نجات مل جائے گی, رب العالمین کا ذکر خیر بھی ہوگا اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی. تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے یہ تسبیح ارشاد فرمائی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. سونے سے قبل اپنے معمولات میں یہ شامل کر لو تو انشاءاللہ عز و جل وجود کی تھکن بھی ختم ہو جائے گی اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھی ملیں گی. اور الحمدللہ جس کا حدیث صاحب شجر شریف میں ارشاد فرمایا یہ کہ الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں یہ معمول شامل ہے کہ ہر نماز کے بعد الحمدللہ تسبیح فاطمہ کی عادت بنا لینی چاہیے کہ اس سے انشاءاللہ بے حد برکتیں حاصل ہوں گی. اور پھر کربلا معلیٰ کے مبارک ایام ہیں, شہیدان کربلا کی ہم یاد بنا رہے ہیں, تو شہیدان کربلا کی امی جان کی نسبت سے چونکہ ان تسبیحات کا ذکر خیر ہے, لہذا ہم سب کو یہ نیت کر ہی لینی چاہیے کہ ہمارے مرشد کامل کا عطا کردہ یہ وظیفہ بھی ہے. اور جس طرح حاجی صاحب نے ہم سب کی تربیت بھی فرمائی کہ شجائے قادریہ کے کچھ نہ کچھ وظائف تو ہمیں اختیار کر ہی لینے چاہیے, تو ان محرم الحرام کے مبارک ایام میں ہم سبھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے رب العالمین کے محبوب کی طرف سے عطا کردہ ان تسبیحات کا انشاءاللہ آج سے ہم معمول بنا لیں گے انشاءاللہ. مزید یہ کہ میں کوئی چیز بھول گیا ہوں تو میری رہنمائی بھی فرما دیجیے. خود مضمون یہی مضمون میں نے ایکسپلینیشن ہی پیش کی. واللہ تعالی اعلم هو رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نام کری سکندر سرگودا کے گاؤں کوڈے خان سے میں عرض کر رہا ہوں. میرا سوال مدنی مقدمہ میں یہ ہے کہ اتنے شروع سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے آج جو بیان کیا تھا دوست کو کیسا ہونا چاہیے, آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر دوست اگر غلط رستے پر چل رہا ہے تو اسے آپ کو اس کی دوستی کو ختم کر دینا چاہیے. اگر اس دوست کو غلط رستے پر چل رہا ہے, اگر آپ یہ ارشاد فرما دیں کہ ہم اس کی اصلاح کر دیں, اس کو سمجھائیں کہ یہ چیز غلط ہے, تم غلط ہو, تم اسے بری عادت سے بچ جاؤ, میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں, ہم نیکی کے رستے پر چلنا چاہتا ہوں, کیا وہی دوست اگر ہمارے ساتھ چل جائے یا ہماری گفتگو سے یا ہماری اصلاح میں آ کر نیکی کام کرنے لگ جائے, کیا یہی اچھا ہوگا؟ دوست کے حوالے سے جو بیان ہوا نا, اس میں نے دونوں باتیں عرض کی تھیں, دو پہلو تھے. ایک تو دوست بنایا ہی اسے کو جائے گا جو نیک ہوتا ہے, برے کو دوست نہیں بنایا جاتا. جب ہم دوستی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو ظاہر ہے اس میں انسان کی نفس ہوتی ہے, تو اب وہ دوست جب بن گیا, جب دوست بنانے سے پہلے تو پہلے وہ مدنی پھول دیکھنے کے کیا اس میں یہ اوصاف ہے کہ یہ دوست بنایا جا سکتا ہے. کیونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات صراحت کے ساتھ واضح طور پر فرمائیے کہ یہ یاد رہے, یا فرماتے ہیں یہ یاد رہے, ہر شخص دوست بنانے کے قابل نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا. اب جو دوست بنانے کے قابل ہوا پہلے یہ دیکھا جائے گا اب اسے دوستی ہو گئی. اب اگر یہ دوست ہو گیا اب یہ اپنے معمولات سے اپنے نیکی سے پرہیزگاری سے تمام چیزوں سے ہٹتا ہے تو اس سے اس کے حال پر چھوڑ دینے کے بجائے اسے ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے اور اسے نیکی کی طرف بلاتے رہیں گے. اسی کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے مختلف واقعات سے ثابت کیا ہے. رہی بات ان لوگوں کی جو ماحول میں نہیں ہے, مطلب نیکی کی طرف ہی نہیں ہے, تو انہیں نیکی کی دعوت دی جائے گی, انہیں برائی سے منع کیا جائے گا, ان کو ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے گی, انہیں مدنی قافلوں کا مسافر, ہر ایک کو مدنی قافلے کا مسافر بننا چاہیے, انہیں چوک درس میں ان کو جمع کر لینا چاہیے اور انہیں آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ نیک ماحول کی طرف لانا چاہیے. مگر ان کی اس صحبت میں, ان کی ان مجلسوں میں جن میں غفلت, گناہ, کوتاہیاں, بے باکیاں ہوتی ہیں, وہاں بیٹھنے کا کون کہے گا؟ آپ بولو گے میں ان کے ساتھ یہ بھی بیٹھوں گا, وہ بھی بیٹھوں گا, ان کو لے کر آ جاؤں گا, تو یہ تو پچھلی امتوں کے احوال بیان کیے گئے کہ وہ بروں کو جا کر نیکی کی دعوت دیتے تو پھر خود انہی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل گنجے سے کر دی ہے. اللہ یہ یہی ہے نا, تو ایسا نہیں کرنا. یہ اس کو جو بیان کیا گیا اس کی کیٹیگری, کیونکہ دوست کو کیسا ہونا چاہیے ہم نے یہ بیان نہیں کیا تھا, دوست کیسا ہونا چاہیے, تو دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہذا ہر ایک اس بات کا خیال رکھے کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو. یہ روایت کا مضمون ہے جو آج بیان بھی کیا گیا, ہم دوست بنا کس کو رہے پہلے, کیونکہ دوست بنانے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اسے دوستی کرنی ہے. ہم نے تو ذہنی ہم آہنگی, لطف و سرور, گھومنا پھرنا, خرچہ وغیرہ یا حسن و جمال اور اس طرح کی چیزوں کا معیار بنایا اور ہم نے دوست بنا لیا. یہاں دوست بنانے میں نیکی پرہیزگاری دیکھتا کون ہے؟ جو کہ معیار ہے کہ جو تم جس کی صحبت تمہیں اللہ کی یاد دلائے, اور تم اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ تو وہ تمہیں اس یاد میں کی طرف بلائے, اور اگر تم یاد میں ہو تو اس کے بھرنے میں تمہاری مدد کرے. دوستوں کے تو اسے اوصاف بیان کیے گئے, عقل مند ہو امام غزالی فرماتے ہیں, ماں اخلاق ہو امام غزالی فرماتے ہیں, اور دنیا کا حریص نہ ہو, مال کا حریص نہ ہو امام غزالی فرماتے ہیں. یہ دوست بننے کی تو امام غزالی نے صورت بیان کی ہے. تو یہ عرض کی تھی آج کے بیان میں کہ یہ اب آپ کہیں کہ جو برے لوگ ہیں تو ان کو نیکی کی طرف لانا, تو دعوت اسلامی اسی طرح تو چلی. اب ہم کون سے مدنی ماحول میں تھے, ہم کون سے مدنی ماحول میں تھے, ہمارے کہاں حلیے یہ تھے, لیکن دعوت اسلامی کے مبلغین یہ چوک درس دیتے رہے, گھر گھر نیکی کی دعوت دیتے رہے, اور اس طرح مطلب بے نمازیوں کو اور گناہوں میں مبتلا اسلامی بھائیوں کو قریب لیتے رہے. تو آج الحمدللہ آپ کے سامنے دعوت اسلامی کی بہاریں بہار ہیں, تو وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے کہ ان کو کیا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, ان کو نیکی کی دعوت دی جائے گی, برائی سے منع کیا جائے گا, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا جائے گا. مگر جس سے دوستی ہو گئی ہے اب دوستی کا تقاضے پورے کرنے پڑے. آٹھ حقوق اخوت, بھائی چارے اور دوستی کے عنوان پر امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھے. ارے اتنی وضاحت ہے اس پر, اتنی وضاحت ہے کہ اگر 12 ہفتے تک صرف اس موضوع پر بیان کیا جائے شاید یہ موضوع ختم نہیں ہوگا. اتنی وضاحت ہے. اب یہ مشکل سوا گھنٹہ بیان ہوا ہوگا کم و بیش, تو اس میں ظاہر بات ہے یہی چیز سامنے آئے گی. تو بس یہی کہا تھا کہ اب عاشق آئے رسول کی صحبت اختیار کرے, کیونکہ دوستی اصل ہے تو صحبت ہی نا, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بیٹھا کے مجلس ہے اس کی صحبت ہے, تب صحبت ایسوں کے لیے جو دنیا اور آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنے. اور ہم نے نیت کی تھی آج پھر, کیونکہ دین کے ناظرین ابھی بعض اوقات الگ بھی ہوتے ہیں, رات کے ناظرین ضروری ہے دین میں بھی ہوں. ہم نے یہ آپس میں طے کیا تھا, مشورہ کیا تھا بیان میں کہ ایسے کو دوست بنائیں گے جو سایہ بھی دے اور پھل بھی دے, ہے نا. کہ درخت کی قسمیں جو امام غزالی نے بیان کی تھی کہ ایک ایسا ہوتا ہے جو سایہ دیتا ہے پھل نہیں دیتا, وہ ایسا ہے کہ جس جو دنیاوی نفع دیتا ہے اخروی نفع نہیں دیتا. اور دنیاوی نفع کو سائے سے اس لیے تعبیر کیا کہ سایہ جل چلا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے, سایہ ٹھہرتا کتنی دیر ہے. اور ایک ایسا ہوتا ہے جو پھل دیتا ہے سایہ نہیں دیتا, تو وہ ہے جو صرف اخروی فائدہ دے, دنیاوی کسی قسم کی فوائد کا وہ ذریعہ نہیں بنتا. اور ایک ایسا ہوتا ہے جو سایہ بھی دیتا ہے پھل بھی دیتا ہے. تو جو جس کی صحبت سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت کی بھی منزل اور ترقیاں نصیب ہوتی ہیں. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی عاشقہ علیہ رسول آپ کو ایسے ہی درد کا مظاہرہ کریں گے کہ انشاءاللہ ان کی صحبت میں سایہ بھی ملے گا اور الحمدللہ مدینے مبارکہ کے میٹھے میٹھے مدینے کا میٹھا میٹھا پھل یعنی نیکی کی صورت میں بھی ملے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ عاشقہ رسول کی صحبت آپ کو مدینے کا دیوانہ بنا دے گی, مدینے کا مستانہ بنا دے گی, اور عاشق کے صحابہ بنا دے گی, اور عاشقہ نے اہل بیت بنا دے گی. یہ دوستی یہ صحبت ہے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مہر. باپا تو اعلان کرتے رہتے ہیں کہ مجھ سے دوستی کر لو, سنا ہے باپا کا اعلان مجھ سے دوستی کر لو. تو وہ تو مطلب کہتے ہیں ہم تو مائل و کرم ہے کوئی ساحل ہی نہیں, راہ دکھ رہا ہے کسے راہ ورے منزل ہی نہیں, راہ روے منزل ہی نہیں. جزاک اللہ. تو کس کو راہ دکھائے, کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب چاہیے اب ایسی دوستیاں, اور قر کر کے موٹر سائیکل پہ گھماتا ہوں, قر کر کے کار میں لے جاتا ہوں, ہوٹل میں کھانا کھلاتا ہوں, تفریح گاہ میں لے جاتا ہوں, سنیما دکھاتا ہوں, فلمیں دکھاتا ہوں, بس یہی ترکیب ہو. تو وہ دوست اپنے دوست تو یہی ہے, پکا دوست ہے میرا, پکا دوست ہے. کیا پکا دوست ہے یار, دنیا بھی کچی کر رہا ہے آخرت بھی کچی کر رہے, کھائے گا پکا دوست ہے. پکا دوست تو آخرت کی تیاری کرواتا ہے. انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کے اسلامی میں پکے دوست ملیں گے, انشاءاللہ آپ کو مدنی انعام کا عامل بنائیں گے, انشاءاللہ مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں گے. اور پھر ایک درخت کی مثال دی جس میں نہ سایہ نہ پھل ہے, بلکہ وہ ببول کے کانٹے سے آپ نے بنایا, جیسے ببول کے کانٹوں کا درخت ہوتا ہے کہ یہ نقصان ہی پہنچاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. پھر آپ نے خود لکھا ہے کہ حیوانوں میں سے حیوان ہے جو یہ کانٹے کی درخت کی مثل ہے, جیسے کہ بچھو اور سانپ, تو کانٹے ہی ہیں ان سے. امام غزالی علیہ رحمان نے احیاء العلوم میں پوری وضاحت کی, آج الحمدللہ اس پر پورا بیان کیا. تو یہ جو آپ نے سوال کیا نا اسے دوست تو کیا چھوڑ دے, تو چھوڑ رہے ہوتے تو دعوت اسلامی کا ماحول یہ تھوڑی ہوتا, ہو ہی رہا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالی ہمیں اچھے اور نیک اور متقی دوست عطا فرمائے, یعنی دوست متقی کو بنائے. میں آپ کو یاد کروں متقی اسلامی بھائیوں کو دوست بنائیے, اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے یہ انشاءاللہ, یہ تقویٰ اور پرہیزگاری. آپ دیکھ نہیں رہے ہو کیا سے کیا کر دیا. اسی ماحول نے ادنا کو کر دیا, دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو کر دیا, دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا, دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو کر دیا, دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا, دیکھو اسی ماحول ادنا کو کر دیا, دیکھو اسی ماحول ادنا کو کر دیا, دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اندھیرا ہی اندھیرا تھا اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا, دیکھو اجالا کر دیا, دیکھو اجالا کر دیا, دیکھو بڑے جو آپ کو دوست. اچھا اعلیٰ کا دوست کا کلام, سبحان اللہ. اعلی حضرت نے بھی دوستی پر کلام دیا ہے. چلے سنا دو. جو بنوں پر بہارے چمنارا دو پھول کا نام ڈالے بلبلے شیدا دو جو بنوں پر ہے جو بنوں پر ہے بہارے چمنارا یہ دو پھول کا نام نہ لے بلبلے شیدا جو بنو پر ہے. اور آقا کے جلوے ہر دل میں اس حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تھک کے بیٹھے تو در دل پہ تمنا یہ دو تھک کے بیٹھے تو کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبا یہ دو کون سے گھر کا اجالا نہیں زیبا یہ دو جو بنوں پر ہے انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں انت فیہم نے عدو کو عیشِ جاوید مبارک تجھے شیدا یہ دو عیشِ جاوید مبارک تجھے شیدا یہ دو جو بنوں پر بابا رے چمنارا یہ دو پھول کا نام پھول کا نام پھول کا نام نالے بلبلے شیدا ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیاقت علی اتاری جامشورو سے میرا مدنی مکالمے میں حاجی عمران قادری سے یہ سوال کہ پہلی محرم سے جو لے کے 10 تاریخ تک اس میں جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ مخصوص کسی 8, 9, 10 کو رکھے جاتے ہیں یا پہلی سے لے کے 10 تک بھی رکھے جاتے ہیں. دوسری میری یہ التجا ہے حاجی صاحب کی بارگاہ میں کہ مجھ گنہ گار کے لیے دعا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے جو نا استقامت عطا فرمائے دین پہ کے دعوت اسلامی میں تا جب تک زندگی ہے دعوت اسلامی میں اس کے مدنی ماحول میں جو نا اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے طفیل ہم سب کو مدنی ماحول پر دین و ایمان پر استقامت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے. ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے پیارے حبیب کے صدقے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محرم الحرام کے تو پورے ماہ کے ایک ایک روزے کی برکت اور فضیلت ہے، جیسے کل ہمارے دارالفتا کے اسلام بھائی نے بھی شفیع صاحب نے بیان کیا تھا کہ ہر ایک روزہ، ہر روز کا روزہ تیس ایک ماہ کے روزوں کے برابر ہے ماہ محرم الحرام کا، تو وہ تو اس کی تو اپنی فضیلت ہے. بقیہ رہا عاشورے کا روزہ، یہ بڑی فضیلت والا ہے دس محرم الحرام کا روزہ، مگر اس روزے کے متعلق ہمیں یہ ترغیب دی گئی، اشارہ فرمایا گیا کہ اس میں نو کو ملا لو، نو تو گیارہ ملا لیں، اس کا تنہا رکھنا جائز ہے لیکن بہتر افضل اور انسب یہی ہے کہ اس کے ساتھ نو اور یا گیارہ کا ملا کر دو روزوں کی کر دی جائے، تاکہ اس میں یہود رکھا کرتے تھے نا دس کا روزہ، تو ان کی مخالفت بھی اس سے ہو جائے، تو اس سے ہمیں ایک مدنی پھول بھی ملتا ہے کہ جس طرح یہاں پر دیکھے روزے کے متعلق ان کی مخالفت کی جائے کہ جب یہ رکھتے تو اپنے آگے پیچھے کر کے رکھے، ہمارا کیا اپنا انداز ہے، تو یوں ان مسلمان کا اپنا انداز ہونا چاہیے اور وہ اپنے انداز سے عبادت بجا لائے. تو یہ اللہ تعالی ہمیں یوں تو محرم حرام کے روزوں کی توفیق عطا فرمائے، مگر خاص کر یہ جو اشارہ ہے پہلے دس دن، اس میں بالخصوص آپ کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ اس میں روزے رکھیں اور ان روزوں کا ثواب تمام صحابہ کرام علی مردوان اور تمام اہل بیت اطہار اور تمام شہدائے کربلا اور اسیران کربلا ان کو بھی نہیں بھولنا ہے، ان سب کو ہم ثواب ایصال کریں گے. ان کی تکلیفوں کا بھی کیا عالم تھا کہ جب کربلا سے یہ کارواں اپنا سب کچھ لٹا کر جب مدینہ منورہ پہنچا تھا تو بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت صغرا کا جیسے عالم تھا، اور لوگ ظاہر کہ جس وقت یہاں سے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس کاروان کو لے کر کوفہ کی طرف چلے، جہاں حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی وکالت پر لوگوں سے بیعت لی، اور ابن زیاد نے وہاں جا کر جو اپنی مکاری مچائی اور جس طرح بے دردی کے ساتھ حضرت سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ظاہر ہے اب وہ ایسا ٹیلی فون کا نظام تو تھا نہیں کہ فون پتہ چل جائے، اور اس دوران آپ کو راستے میں پھر یزید کا نمائندہ ابن زیاد، اور ابن زیاد کی یہ ساری ترکیب جو کہ یزید کی ایما پر ہے وہ سارا وہ نظام بن رہا ہے، اور وہ حضرت سیدنا حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں پہلا قافلہ، پہلا لشکر جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے اور آپ کو روکا گیا، اور وہ مقام کربلا تھا جہاں یہ کاروان روکا گیا، اور پھر گفت و شنید ہوئی، اور چونکہ وہ ان کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی انہوں نے کافی کوشش کی کہ کوئی صورت نکل آئے، لیکن وہ یزید پر ابن زیاد پر بدبختی غالب تھی اور انہوں نے وہ اسی کی صورت بننے نہیں دی، اور آخر کار تین دن کے بھوک اور پیاس کے عالم میں انہیں شہید کیا گیا. ظاہر ہے کہ ایک جو اس وقت پردہ نشین خواتین تھی ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی، بیمار حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے سامنے یہ پورا کاروان لوٹتا ہوا دیکھ رہے تھے، ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی اور کس طرح وہ اپنے گھر والوں کو اور سارے پردہ نشین خواتین کو لے کر چلے. مگر قربان جاؤں اس اہل بیت گھرانے پر ہماری جانے قربان کہ اس عالم میں بھی اپنا تقوی، اپنی عبادات، اپنا پردہ سلامت رکھنا، یہ بھی ایک ہمارے لیے درس اور سبق ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا سے محبت کرنے والے، اس اہل بیت کے گھرانے سے محبت کرنے والے یہ غور کریں، اپنے نام سیدنا زینب کے نام پر اپنا نام رکھنے والی غور کریں کہ جس کی نسبت سے آپ نام رکھ رہی ہے اس کے پردے کا عالم کیا تھا. تو سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نسبت سے نام رکھتی ہے تو ان کا عالم کیا تھا. تو یہ ایک ہے کہ اس طرف بندہ غور کرے اور جس انداز سے یہ کاروان استیران کربلا جس کو کہتے ہم جو مدینہ منورہ پھر پہنچا, اتنے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں واقعی دل دوبتا جاتا ہے. اللہ کیا ملا انہیں, اس میں بہت ظلم و ستم ہوئے, بہت ظلم و ستم ہوئے, لیکن آخر فتح انہی کی ہوئی اور وہ انجام ہوا ان بدبختوں کا کہ تاریخ گواہ ہے. کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کو تیار نہیں ہے, مگر حسین نام رکھنے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. آپ کے بیٹے کا نام کیا کہتا ہوں؟ میرے بیٹے کا نام حسین ہے, حق حق غلام حسین ہے, غلام حسین. کتنا فخر محسوس کرتا ہے ان ناموں کو رکھنے میں. تو یہ ہے نا کہ وہ کون سا شعر ہے, قطرے حسین اصل میں مرغ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے یار کربلا کے بعد. قتلِ حسین اصل میں مرغ یزید ہے, قتلِ حسین اصل میں مرغ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کلام یاد آیا, آیا اس طرح حسن و شباب ریت پر, آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر, گلشن فاطمہ کے سارے گلاب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر, پیاسا کہوں حسین کو اتنا تمہیں ادب نہیں, اتنا تمہیں ادب پیاسا کہوں حسین کو اتنا تمہیں ادب نہیں, اتنا تمہیں ادب نہیں, اتنا تمہیں ادب نہیں, لمسے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا بچا کے درمیان سلسلہ ہے جس میں امیر سنت کے مختلف مدنی گلدستے بتائے جاتے ہیں. اس میں آج ایک مدنی پھول باپا نے اپنے مدنی گلدستے میں عطا کیا. امتحان سے وہ ڈرتا ہے جس کی تیاری نہ ہو. یہ کسی تیاری والے لوگ تھے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خبر کہ ان کا نواسا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جائے گا. اگر ان کی شہادت مشہور تھی, مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم آپ کی امی جان خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تھی, لوگ جانتے تھے کہ, اور کربلا نام کربلا سنتے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے. یہ وہی مقام ہے جہاں پر اس مقدس کارواں کو خاک و خون میں تڑپایا جائے گا اور پیاسے گلے پر خنجر پھیرا جائے گا. اے شمر بدبخت ظالم کیا ظلم کیا تو نے, پیاسا ہی گلا کاٹا پانی نہ دیا تو نے. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں, اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل میں مزید صحابہ کرام علی مردوان اور اہل بیت اطہار اور بالخصوص شہداء کربلا اور اسیران کربلا, بعد اسیران کربلا سے چلی اللہ اللہ, اور کہ یہ کاروان یوں ہوتا ہوا جب مدینہ منورہ پہنچا اس وقت کیا اس وقت عاشقان اہل بیت پر بیت رہی ہوگی, بندہ سمجھ سکتا ہے کہ کس حال میں تھے اور آئے تو کیا عالم تھا. اس کے بعد بھی یزید کے ظلم و ستم کہاں بند ہوئے, لیکن کیا ہوا, خاک و خون میں مل گئے اور تباہ و برباد ہوئے. تو یہ ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ ان اسیران کربلا کی برکتیں بھی عطا فرمائے. آمین. اب دیکھیے ایک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہ تنہ رہ گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد میں کیسی برکت دی کہ آج دنیا کے کونے کونے میں آپ کو سید سعادت ملتے ہیں الحمدللہ. اور یزید نام لینے والا کوئی نہیں, تو جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو میں برکت دیتا ہے ماشاءاللہ. اب دیکھیے کہ یہ جو جانور اللہ کے نام پر قربان ہوتے ہیں ان میں برکت ہی برکت, ان کی افزائش نسل کا سلسلہ بڑا ہی کم ہے, یعنی ان کے یہاں جو جانور جو ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں جو پیش کیے جاتے ہیں بکرے وغیرہ جو بھی ہم کاٹتے ہیں, ان کی افزائش نسل جو ہے نا یہ اللہ کی راہ میں کوئی قربان ہوتے ہیں, مگر ان کی افزائش نسل کا اگرچہ دوران یہ کم ہے لیکن یہ ان میں برکت بہت ہے, کم نہیں. لاکھوں کی تعداد میں یہ حرم پاک حاجی کاٹتے ہیں, دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں مسلمان کاٹتے ہیں, روزانہ کٹتے ہیں روزانہ کھاتے ہیں, مگر کبھی کم نہیں ہوتے ماشاءاللہ. اور دیگر جیسے کتیا وغیرہ اور پتہ نہیں کیسے کیسے جانور ہیں, ان کی افزائش نسل بہت زیادہ ہے لیکن یہ اتنے نہیں ملتے. تو جو چیز اللہ کی راہ میں پیش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ برکت عطا فرماتا ہے ماشاءاللہ, یہ یاد رکھیے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مال اللہ کی راہ میں دو اللہ تعالیٰ اس پہ برکت دے گا, کم نہیں پڑے گا آپ کا مال, یہاں تک کہ آپ اپنی عقل کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ آپ کی عقل میں برکت دے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ اپنے وقت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اللہ آپ کے وقت میں برکت دے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں برکت دے گا ماشاءاللہ. برکت کا تعلق صرف بڑھنے سے نہیں ہے, یاد رکھیے گا کہ ایک کے دو ہو گئے, دو کے چار ہو گئے, چار کے دس ہو گئے, یہ نہیں, مطلب وقت میں برکت. تو اب بہتر اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے گا تو کیا آپ کے 30 گھنٹے ہو جائیں گے, کیا 35 گھنٹے ہو جائیں گے, نہیں, آپ کے گھنٹے تو وہی ہے نا, وقت تو ایک ایسی تقسیم ہے جس کا مساوی, یہ وقت ایک مساوی تقسیم کے ساتھ ہے, ہر ایک کو یکساں ملتا ہے, روزانہ ہر ایک کو یکساں وقت ملتا ہے, ہر ایک کے پاس ڈبل 12 گھنٹے, کسی کے پاس نہ کم ہے نہ کسی کے پاس زیادہ ہے, تو وقت تو وہی رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے اوقات میں برکت دے گا. یہ جو ہمارا رونا ہے نا یار, وقت تیزی کے ساتھ گزر جاتا, آپ کم وقت میں زیادہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے, جیسے ہمارے بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں. تو یوں اللہ کی راہ میں اپنی جان مال عقل صلاحیت, اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی اللہ کی راہ میں دیں, اور اللہ تعالیٰ نے کسی صلاحیتیں لوگوں کو نوازا, آپ نے اپنی صلاحیتوں سے ڈالر کمائے, اپنی صلاحیتوں سے فون کمائے, آپ نے اپنی صلاحیتوں سے دینم و دینار کمائے, آپ نے اپنی صلاحیتوں سے دین کو کیا فائدہ پہنچایا, صلاحیت دی اللہ نے تھی, اسی صلاحیت کیا رخ آپ نے صرف مال کمانے میں رکھا, آپ نے مال کما لیا جو رہ جائے گا یہ, لیکن کیا ہم نے اپنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی عقل کو، اپنی ذہانت کو اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا؟ یہی دعوت ہم آپ کو بارہا مدنی چینل کے ذریعے دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ دنیا بھر میں ایک سے ایک باصلاحیت عاشقان رسول مدنی چینل دیکھتے ہیں، دعوت اسلامی کے مول سے وابستہ ہوتے ہیں، تو آپ اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، یہاں تک اپنا سرمایہ بھی پیش کرے اللہ کی راہ میں، دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کیسی برکتیں دے گا کہ ہم جب دنیا سے رخصت ہوں تو ہم نے اپنی صلاحیت سے جنت کے لیے کوئی کام تو تیار کیا ہوا ہو نا. آپ کی صلاحیتیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کا مال جن کو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ دنیا ہی میں رہ جائے گا نا. پھر کام وہ کرے جو کہے کہ یار یہ عقل مند آدمی ہے، دور اندیشی ہے نا. لانگ ٹرم بیسس پر کام کرنے کی سوچ پیدا کیجئے. یہ تو شارٹ ٹرم بیسس پر کام کر رہے ہیں کہ آج کیا ابھی آپ کا کام اور ہم سب کا کام پورا ہو جائے گا، آگے کا کیا ہے؟ تو قبر کے لیے کیا کیا، نظر کے لیے کیا کیا، حشر کے لیے کیا کیا، جنت میں داخلے کے لیے کیا صورت اختیار کی؟ تو یوں مطلب ہم جب قیامت کے دن جب کھڑے ہوں تو ہمیں کوئی نظر تو آئے نا کہ یار یہ ہے جو ہم نے دنیا میں سے بھیجا ہے. اور وہاں مطلب وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا تو بتائے اب کیا ہوگا؟ وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا کیا ہوگا؟ لائن آف نو ریٹرن، واپس تھوڑی کوئی ہے. شہید کو واپس نہیں بھیجا جائے گا جو تمنا کرے گا اللہ مجھے دوبارہ دے کہ میں تیری راہ میں پھر قتل کیا جاؤں اور پھر حاضر ہو جاؤں. شہید کو واپسی نہیں ہے، واپسی تو کسی کو بھی نہیں ہے. یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. یہاں جینا ہے مرنے کے لیے، اور یہاں مریں گے وہاں جینے کے لیے. وہاں مرنا نہیں ہے، موت نہیں. وہاں تو موت کو موت ہے، وہاں تو موت کو موت آئے گی. وہاں جب ہم حاضر ہوں گے دیکھیں گے تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہاں کی تیاری کریں اور اپنا وقت، اپنا سرمایہ، اپنی صلاحیت، جو اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے، یہاں تک کہ آنکھ دی، آنکھ کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آنکھ کا نور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے کانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، استعمال کریں راہ خدا عز و جل میں، نیکی میں، پرہیزگاری میں، عبادت میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ جان، مال، عزت، آبرو میں وہ برکت عطا فرمائے گا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی راہ دیکھیں. زکات، جو چاہتا ہے کہ اپنے مال کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر دیں وہ زکات ادا کر دیں. ماشاء اللہ، کون سا تجوری تھی، کون سا کیا پروٹیکشن کا ہے؟ حدیث سے وقت آ گیا، اب کر کے دیکھیں. نہ پروٹیکشن ہو تو کہیے گا. اپنا مال مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو، زکات ادا کر دو. اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا وہ دے تو دو. تم اللہ کی فرما بداری کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہے، تو تم آپ کا کام ہو جائے گا اللہ نے چاہ تو. تو یوں اپنا مال وغیرہ خرچ کر دو. بات چلی تھی اسیرہ نے کربلا سے، اور ہوتے ہوتے اللہ کی راہ میں قربانی دینے والوں کو جو برکت نصیب ہوتی ہے الحمدللہ، دنیا میں جگہ جگہ سادات حسنی حسینی پائے جاتے ہیں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ چلا، وہ تمنا جو ہمارے کتابوں میں لکھی گئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ بیٹا اگر تمہیں بھی قربان کر دو تو حسین کا سلسلہ کہاں سے چلے گا؟ اللہ ہے، آپ دیکھیے کیسی تمنا تھی اور کیسا سلسلہ چلا. اور ایسی بات چلی ہے تو میں مدنی وہ عرض کر دوں، مشہور یہ سب جانتے تھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے تھے. اللہ اللہ، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت. ان کے کان میں اذان مولا مشکل کشا نے دی، حق کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. تو اتنی محبت کرتے تھے اپنی ماں سے. کتاب میں نے پڑھا کہ مطلب مشہور تھا، لوگ جانتے تھے کہ بہت زیادہ عزت تازے محبت کرتا اپنی ماں سے. یعنی مشہور ہو جائے، لوگ جانے گئے اپنی ماں سے بہت محبت کرتا، کیسی محبت کا عالم ہوگا اور کیسا انداز ہوگا اپنی ماں کے ساتھ. اللہ اللہ، تو یہ ان کے غلاموں، ہم سب ان کے غلام ہیں، ہمارے لیے یہ سب ہے، کیونکہ ہم سب غلام زین العابدین بن جائیں، ہم کیا زین العابدین بنیں گے؟ عبادت گزاروں کی زینت. تو ایک دن کسی نے کہا کہ آپ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن آپ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو کچھ اس طرح کا ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو نوالا میری ماں کو پسند ہے اگر میں نے خود اٹھا کر کھا لیا تو. اللہ، یہ سوچ کر میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا. اللہ، دیکھیں میری ماں کی پسند کی چیز اس کو میں اپنے استعمال میں نہ لے لوں. یہ ایک ادب کا ایک غلبہ ادب کا ایک پہلو ہے. یہ نہیں کہ ماں ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا, یہاں ویسے کھانا کون کھاتا ماں کے ساتھ, ہم تو ماں کو نوالا کیا کھلائیں گے, ماں کے نوالے لوٹ لیتے ہیں. یہ ایک ان کی ایک کمال ادب کی ایک بات عرض کر رہا ہوں, پچھلے دنوں مدی مکالمے بھی میں نے عرض کی تھی. تو یہ بزرگوں کا ایک عالم ہوتا ہے ماں سے محبت کرنے کا. تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ ماں کا ادب کریں, ماں سے محبت کریں, ماں کی تعظیم کریں. بڑے مشہور محدث کے بارے میں پڑھا, بڑے عابد عالم و زاہد تھے, اور ان کے حلقے میں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے شاگرد اور جمع غفیر ہوتا تھا, حدیثیں لکھتے تھے اور بہت ہی شان و شوکت و وجاہت کے ساتھ بیٹھ کر یہ حدیثیں لکھوایا کرتے تھے. بہت بڑے عالم تھے, لکھواتے تو ماں کبھی تشریف لے آتی تو اور ماں کہتی بیٹا ذرا وہ مرغیوں کو دانا ڈالا. اب وہ سارے طلبا بیٹھے ہوئے حدیثیں لکھ رہے ہیں, حضرت اترتے مرغیوں کا دانا ڈالتے حق اور پھر آ کر بیٹھ جاتے. ماں نے فرمایا نا حق, ماں ماں ہوتی ہے, حق ماں ماں ہوتی ہے, ماں ماں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے اس کی قدر کرو. اللہ اللہ اللہ, یہ چلی جائے گی تو روتے رہو گے, ماں جاتی ہے تو پھر ماں تو ماں ہی ہے نا, دوبارہ تھوڑی آئے گی, روتے رہو گے کاش. اور روزانہ راضی کرو, کیا پتا کہ کب ہم چلے جائیں یا اٹھیں تو پتا چلے کہ ماں چلی گئی. روزانہ راضی کرو, یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی ماں آپ سے روٹھی ہوئی ہو. اگر چلی گئی دنیا سے ماں یا باپ اگر چلے گئے تو زندگی بھر یہ صدمہ لے کر جیتے رہیں گے کہ میں ان کو راضی کیسے کروں, اب دنیا میں ہی نہیں ہے. ان کی قبر پر یا مزار پر جا کر معافیا مانگتے رہیں گے لیکن وہ تشفی وہ تسلی کیسے ہوگی جو ماں اپنے سامنے اپنی زبان سے کہتے کہ بیٹا میں تجھ سے راضی ہوں, بیٹا میں تجھ سے خوش ہوں. اپنی ماں سے یہ جملے کہلوا لو یار, کہلوا لو اپنے ماں اور باپ سے. اگر اللہ نے ان کو حیاتی نصیب کی, اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے, اپنے ماں اور باپ سے یہ دو جملے کہلوا لو کہ بیٹا میں آپ سے راضی ہوں. کہلوا لے, کون کون کہلوائے گا, یہ کہلوا لے اپنے ماں باپ سے. اور اب یہ نہیں کہ اب یہ کہلوانے میں جو بھی آپ نے جائز طریقہ اختیار کرنا ہے شریعت کا دائرے میں رہ کر وہ اختیار کیجیے. اور کوئی ماں کہے کہ میں سب راضی ہوں گی کہ تو داڑھی منڈا تو یہ نہیں. اور مطلب ایسا خیر اب معاشرہ ماحول ہے ایسا, یعنی اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت, یعنی اگر مخلوق اللہ کی نافرمانی کہے گی تو ہم نہیں مانیں گے. تو وہاں اذیت تو ہوتی ہے ماں کو, وہ متعاضی ہے یعنی اذیت اوڑھنے اوڑا جا رہا ہے, آپ اذیت دے نہیں رہے. تو یہ نہیں ہے مطلب گناہ کی طرف نہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ماں سے بےحد محبت کرتے تھے, اللہ بہت محبت کرتے. جب وہ ایمان لے آئے تو ماں نے کھانا پینا بند کر دیا, اور یہ تھا کہ چونکہ بیٹا محبت بہت کرتا ہے لہٰذا وہ اپنے دین سے پھر جائے گا. اور بہت زیادہ مطلب کہ مورلی جس کو کہتے ہیں نا پریشر میں لیا ماں نے کہ کسی صورت یہ پلٹ آئے, لیکن جس کے دل جس کے قلب کی گہرائی میں ایمان راسخ ہو گیا وہ کہاں پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو استقامت نصیب فرمائے. تو منع کر دیا, ماں کچھ بھی کر لے میں اپنا دین چھوڑنے والا نہیں ہوں. ماں بھی سمجھ گئے کہ یہ اب آنے والا ہے ہی نہیں, تو استقامت ماشاءاللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے کیا کہنے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کر لیں. میرے چینل کے ناظرین بھی اسپیشلی ماں کو راضی کریں اور باپ کو بھی راضی کریں. باپ بھی پھینکنے کا نہیں ہوتا, باپ بھی باپ ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ باپ راضی رب راضی, باپ ناراض رب ناراض. تو باپ باپ ہوتا ہے. اب نہیں کریں کیونکہ بیٹی عموماً باپ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہوتی ہے, بیٹا ماں کو راضی کرنے میں لگا ہوتا ہے. ایسا نہ کریں. آپ بیٹی ہیں یا بیٹے, یہ دونوں ماں باپ دونوں آپ کے لیے جنت بھی ہیں, یہ دونوں آپ کے لیے جہنم بھی ہیں. اللہ اللہ, ان کو راضی کر کے جنت میں چلے جاؤ, ان کو ناراض کر کے ایسا نہ ہو کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے. تو بات چونکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی چلی تھی اور ان کی والدہ سے محبت کا ایک واقعہ میں نے چونکہ کتاب میں پڑھا تھا وہ اپنے انداز سے آپ کے پاس بیان کر دیا. اسی ضمن میں یہ چند مدنی پھول یاد آ گئے کہ ماں ماں ہوتی ہے, ماں کی خدمت کر لو. یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے, یقین مانی بہت بڑی نعمت. یہ جب گھر میں رہ کر دعائیں دیتی رہتی ہے نا, اے اے موج لگ جاتی ہے, موج لگ جاتی ہے. نہ جانے دنیا کی کتنی مصیبتیں, کتنی پریشانیاں, کتنی آفتیں اس کے کہنے سے ٹل رہی ہوتی ہیں. اس کا وجود بہت بڑی نعمت ہے, اس کی دعائیں بہت بڑی نعمت ہیں. خود امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کم سینی انتہائی چھوٹی عمر میں نابینا ہو گئے تھے, نابینا ہو گئے تھے, آپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا. بہت علاج کروایا مگر درست نہ ہوا. ماں چونکہ عابدہ زاہدہ تھی, نیک تھی, ماں نے خوب گریا وزاری کی اللہ کی بارگاہ میں, خوب دعائیں کی, یا اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کا نور لوٹا دے. تو ایک رات قسمت کا ستارہ چمکا اور آپ کو, آپ کی والدہ ماجدہ کو خواب میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری گریا و زاری کے سبب اللہ تعالی نے تیرے بیٹے کی آنکھوں کا نور لوٹا دیا ہے. جب آپ اٹھیں اور دیکھا تو صبح ہوئی تو الحمدللہ آپ کے بیٹے محمد بن اسماعیل بخاری الرحمت اللہ الباری ان کی آنکھوں کا نور واپس آ چکا تھا. ماں کی دعا, تو جو ماں کی دعا آنکھ کا نور لے آئے, چاہے اس کی بد دعا آنکھوں کا نور چھین نہ لے, ڈرنا چاہیے. سارا کا ہو گیا تجھ سے خدا ناراض, اگر قبر سن لے آگ سے جا ایک بھر دل دکھانا سارا آپ کا جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے ماں باپ بہت کم وقت میں راضی ہوتے ہیں, بہت کم جملوں میں خوش ہو جاتے ہیں. تو ترستے ہیں نا, پیاسا آدمی تو ایک بوند میں بھی موج لگ جاتی ہے اس کی ترس. دو جملے آپ کے صرف ماں باپ کو بولنے ہیں, دو دل جوئی کے جملے بولنے ہیں کہ جیسا آپ کہیں گے میں ویسا کروں گا, میرے لیے حکم فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے, کوئی کام ہو تو ارشاد فرمائیے. امی سے کو دو میٹھے بول بول رہی, یقین مانو اتنی خوش ہو جاتی ہے. دنیا بھر سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ماں باپ سے اس طرح کا جو انداز اختیار کرتے ہیں جھجک محسوس ہوتی ہے. اس پر ہماری کچھ رہنمائی فرمائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, جھجک کیا بے باکی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے, بہت زیادہ بے باکی جاتا ہے کہ جھجک تو بدتمیزی میں ہونی چاہیے. جھجک کہاں سے آ گئی ماشاء اللہ, جھجک تو بدتمیزی میں ہونی چاہیے, ماں باپ سے بات کرتے ہوئے بدتمیزی کرتے ہوئے جھجکنا چاہیے, نہ کہ اچھی بات کر دے. ہمارے یہاں الٹا سسٹم ہو گیا نا ایسا, ہمارے یہاں الٹا سسٹم, امی اور بابا سے بات کرتے ہوئے ہمیں جھجک ہوتی ہے, اچھا ان کا ادب کرتے ہوئے جھجک ہوتی ہے, ان سے بدتمیزی کرتے ہوئے جھجک نہیں ہوتی. آپ کی بات مطلب یہ الٹا ہے, الٹا ہو گیا, الٹا ہو گیا, بالکل جی الٹا ہو گیا. عجیب بہت عجیب, دوستوں سے بڑی محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ, القابات کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور امی کو امی جان کہتے ہوئے گویا موت کی آ رہی ہوتی ہے, عجیب بات ہوتی ہے. نہیں بہت بے باکی ہے, جتنی بے عملیاں بڑھ گئی ہیں نا اس میں. منہ بولی ماں جس کو ایک بنا دیتے نا, منہ بولی ماں بہن ان سے پیار سے بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ محلے کی آنٹیاں اور وہ جو خالائیں اور ممانیاں بنا رکھی ہوتی ہیں ان سے بڑے پیار ادب سے بات کی جا رہی ہوتی ہے, اس کا حکم اپنی جگہ پر, مگر اپنی سگی ماں سے اور بہنوں سے اور گھر کے معاملات سے تو بالکل عجیب و غریب کہتے ہیں. غیروں کے لیے اخلاق ہیں اور اپنوں کے لیے بد اخلاق ہیں. جی جی جی جی, ماں باپ جو واقعی ہمارے حسن اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ ہمارے اخلاق کو ترسے, اور باہر آپ کے اخلاق بٹے تو کیا ہوگا, انجام ہمارا. اللہ تعالیٰ ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے, ہمارے ماں باپ کو راضی کرے, اور ہمارے ماں باپ کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے, انہیں دنیا آخرت کی رحمتیں اور برکتیں ان کا مقدر فرمائے, اور ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا. کیا کریں ان کے لیے, نہیں ہو پاتا ہے, جذب ہوتی ہے, بتکلف ان کے لیے کھڑے ہوں, بتکلف ان کے لیے گفتگو اچھی کریں تاکہ عادت بننا شروع ہو. بچپن سے لے کے ایک بدتمیزی یا مطلب بے بازی کی والا سلسلہ ہوتا ہے, ان کے سامنے بول دینا, ان سے آنکھیں ملانا, اب کیا کرے, اب سمجھ میں آ رہی ہے, ذہن بن رہا ہے, بتکلف کریں, بتکلف کچھ بھی کرے, کرنا چاہیے, کچھ بھی کرے, اور میں کہتا ہوں کہ بس راضی کرے اس کو, ان کو راضی, ایک بات اینڈ ہے, راضی کرے, اس کے سوا کوئی وے نہیں ہے, نو بٹوین وے, ماشاءاللہ, کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے سوائے ایک ہی راستہ ہے, اونلی ون وے, اور وہ یہ ہے کہ ان کو راضی کرو, خلاص, ان کو راضی کرو, اور کوئی راستہ نہیں ہے. سبحان اللہ, پاؤں چوم کر, ہاتھ جوڑ کر, رو کر, کسی طریقے سے بھی جو جائز اور رب کی رضا کے ایک کام کے مطابق جو طریقہ ہے, بس ماں باپ کو راضی کرو, اور کوئی راستہ نہیں ہے, ایک ہی بات, ایک ہی رٹ, ایک ہی دھن, میرے ماں باپ اس سے راضی ہو جائے, ماشاء اللہ, اور کچھ نہیں. واللہ تعالی عالم ورسول عالم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیپٹن رضوان عطاری عرض کر رہا ہوں, میرا حاجی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ فکر مدینہ میں استقامت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا جائے. نیز حاجی صاحب نے دوستوں کے متعلق کچھ ارشادات بتائے. میرا حاجی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں پر برے دوستوں کی, برائی کی, اور طرح طرح کے لوگوں کی بھیڑ ہے, ایسے ماحول میں اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہوئے, برے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوئے, انہیں نیکی کی دعوت کیسے دی جائے, اور انہیں مدنی ماحول میں کیسے لایا جائے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو, آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے. مجھ گناہگار کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. جس کی ان کی ایک بات کو میں اس طرح سے تھوڑا سا بڑھاتا چلوں تو ہماری رہنمائی کا سامان ہو جائے. یعنی ایک مبلغ یا ایک عام اسلامی بھائی ایک عجیب و غریب ماحول میں وہ یکتا ہوتا ہے, تنہا ہوتا ہے, اور بالکل اکیلا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. وہ اپنے اندر نیکی کی دعوت کے اسکل کو کس انداز سے بڑھائے, اس کا اپنا کردار کیا ہو, اس کی اتنی کیفیت کیا ہو, اس سے اس حوالے سے ہمارے رہنمائی فرمائیں کہ مطلب کہ چونکہ ایک ماحول ہے نا, اور اس میں مجھے نیکی کی دعوت پیش کرنی ہے, اور انڈرسٹینڈ جس طرح آپ نے شاید فرمایا کہ ایسا تو ہے نہیں کہ ہم لوگ الگ ہوں گے بھی اسی معاشرے میں, تو ہماری اپنی اسکلس کیا ہو اس انداز میں جو بھی ماحول ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے گرد مسلمانوں کا ماحول ہے, ایک اسلام کا ہی ماحول ہے, اور ماشاء اللہ ہم جس گرد رہتے ہیں ماشاء اللہ کلمہ گو ہیں, مطلب بھی عمل اگرچہ صحیح باغی نہیں ہے ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, لیکن اصل میں معلوماتی کمی ہے. ہم اس ماحول کی طرح, ہم آج ماحول کو روتے ہیں, تو اس ماحول کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جب دور جاہلیت کا دور, اللہ اس وہ تو ماحول بہت عجیب و غریب و غریب و عجیب تھا, تو مطلب کہ شرک تو عبادت تھی, تو ایسے ماحول میں جہاں کوئی اخلاق نہیں ہے, کوئی کردار نہیں ہے, کوئی زندگی کا نصاب نہیں ہے, کچھ بھی نہیں تھا, جب اس ماحول میں رہتے ہوئے مدنی انقلاب برپا ہوا اور نیکی کی دعوت عام ہوئی, اور ماشاءاللہ ہم نے دیکھا سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ سے تربیت پا کر صحابہ کرام علیہ رضوان نے جس انداز سے نیکی کی دعوت عام کی, اور پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ جہاں جہاں مسلمانوں میں عمل کی کمی آتی گئی تو وہاں بھی تو نیکی کی دعوت پہنچائی. اگر ہم پورا ایک تسلسل دیکھتے ہیں, جب حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق پہنچے, وہاں جو اس وقت مسلمانوں کی جو کیفیات تھیں اس کو اگر ہم غور کرتے ہیں تو کس انداز سے تبدیل کیا ہو. اور یہ دیکھیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ جب ہند پہنچے اس وقت کس طرح آپ نے نیکی کی دعوت دی, اور لاکھوں لاکھ کفار آپ کے دست مبارک پر ایمان لے کر آ گئے, تو یہ عمل ہوتا ہے اصل میں, اور عمل ہوتا ہے اور ایک اس کی ایک باؤنڈری ہو. آپ کو نیکی کی دعوت دینے مگر آپ کی ایک باؤنڈری ہے, اس باؤنڈری تک لے کر نیکی کی دعوت دیں پھر اپنی اس میں واپس آ جائیں, چلے نہ جائیں. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ ایسے مالوں کا رچ بس جاتے ہیں اور ان کی عادتوں میں اور ان کے انداز کو ایسا اختیار کر, سمجھ یہ ان کے انداز کو اختیار کریں گے نا تو یہ ہماری بات کو سمجھیں گے, جبکہ ان کے انداز اختیار کر کے ہم خود اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں. اصل میں بات منوائے گی آپ کی اہمیت, آپ کی سنجیدگی اور آپ کا پور وقار انداز, ماشاء اللہ, اور وہ ہم کھو بیٹھتے ہیں. تو اگر اس انداز کو رکھیں اور پھر حکمت عملی کے ساتھ کچھ واقعات حکایات ترغیب و ترہیب کے ملے جلے مواد کے ساتھ اگر ہم انفرادی کوشش کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اصلاح ہو جائے گی. اور آج دوپہر کو ہی جو بیان ہوا تھا اس میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا یہ مدنی پھول عرض کی گئی تھی کہ اصلاح کا تعلق پوشیدہ سمجھانے سے, جس جو لوگوں کے بیچ میں سمجھائے وہ اصلاح نہیں ہے, وہ جھرکنا اور رسوا کرنا ہے. اللہ, یہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے اس طرح کی صراحت فرمائی ہے. تو آپ انفرادی کوشش کریں, تحریری طور پر انفرادی کوشش کریں, اس سے بہت فرق پڑے گا. تو جو ماحول آپ ارشاد فرما رہے کہ ماحول ایسا ہو, تو ماحول تو دنیا بھر میں چلے جائیے, ان کے طرف غور کیجئے جو اس ماحول میں رہ کر نیکی پر قائم ہے. اب یورپ جائیں, یو کے جائیں, امریکہ جائیں, کینیڈا جائیں, افریقہ جائیں, دنیا بھر میں اس وقت بے عملی کا دور دورہ ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, مگر اسی بے عملی کے دور میں کیا با عمل مسلمان نہیں ہے؟ کیا اسی جہالت کے دور میں کیا علماء نہیں ہے؟ کیا اسی جہالت کے دور میں کیا حفاظ نہیں ہے؟ کیا آج دینی مدارس خالی ہو گئے؟ کیا حفاظ کی تعداد ہر سال بڑھ نہیں رہی ہے؟ ایسے ہی بے عملی کے دور میں کیا نمازی بالکل نہیں ہے؟ کیا ایسے ہی بے عملی کے دور میں کیا قرآن کی تلاوت کرنے والے بالکل نہیں ہے؟ کیا ایسی بے پردگی کے دور میں کیا پردہ کرنے والی اسلامی بہنیں بالکل نہیں ہیں؟ کیا یورپ اور امریکہ اور اس طرح کے بہت زیادہ ایسے ممالک جنہیں اس طرح کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے وہ بہت وہ ہے وہ دو ہے, ہم افریقی بعد ممالک میں گئے لوگ کہتے ہیں وہ بہت انہیں ممالک کے اندر بہت وہ ہے وہ ہے وہ ہے, انہیں ممالک میں بھی امامے والے, داڑھی والے, نمازی, پرہیزگار, قرآن کی تلاوت کرنے والے اور علم سے محبت کرنے والے علماء کیا اس ملک میں, اس زمانے میں, ان علاقوں میں نہیں ہے؟ کیا اس وہاں جا کر آپ نماز پڑھتے ہوئے مسجد کے امام نہیں ہیں؟ یہ بھی اسی جگہ رہتے ہیں نا. مسجد کا امام کہاں رہتا ہے؟ مسجد کا امام نماز پڑھاتا ہے اور آنکھ بند کر کے جنگل میں چلا جاتا ہے. اسی شہر میں, اسی علاقے میں, اسی مسجد کے اندر, اسی اجرے میں رہتا ہے, انہی ماحول میں رہتا ہے جن ماحول میں آپ رہ کر کہتے ہیں کہ جناب ایسے ماحول میں کیسے سدھرا جائے. تو مسجد کے امام صاحب کون ہے پھر؟ ہم مانتا ہوں میں کہ بے عملی بہت زیادہ ہے, لیکن عمل کرنے والے لوگ نہیں, ایسا تو نہیں ہے نا. اللہ کے شکر گزار بندے ویسے کم, عبادت گزار بندوں کی تعداد میں بھی مانتا ہوں کہ کم ہے, نیک لوگوں کی تعداد میں بھی مانتا ہوں کہ کم ہے, مگر نہیں ایسا نہیں ہے. تو جو ہیں وہ انہی ماحول میں رہ کر تو ہیں. پھر جس ماحول کی آپ بات کر رہے ہیں اسی ماحول میں رہ کر ہی تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول پروان چڑھا ہے. یہ کون الگ سے تھوڑی, کوئی ماحول کو امپورٹ تھوڑی کیا دعوت اسلامی نے کہ کوئی الگ سے جنگل کے اندر یہ ماحول بنائے اور وہاں جب سارا ماحول بن گیا یا ہزاروں لاکھوں امامے والے داڑھی والے ہو گئے تو ان سب کو اٹھا کر امپورٹ کر کے شہروں میں لا کر بٹھا دیا کہ یہ آ گئے. ایسا تو ہوا نہیں ہے نا. ہمارے اندر رہ کر ہی اسی ماحول میں رہ کر, جن کو آپ کہتے ہیں یہ ماحول صحیح نہیں, اسی ماحول میں رہ کر ہی تو یہ ماحول پروان چڑھا ہے. بس پروان چڑھانے والا ہونا چاہیے, ایسا جذبہ, ایسا ولولہ, ایسا تقوی, ایسی پرہیزگاری ہونی چاہیے جو رب کریم نے میرے امیر اہل سنت میرے پیر و مرشد کو عطا فرمائی ہے. ایسا ماحول میں بار بار مانتا ہوں کہ ماحول واقعی بہت تیزی کے ساتھ بگڑتا جا رہا ہے, مگر اس ماحول میں رہ کر بھی اپنے آپ کو دین متین کے احکامات پر استقامت کے ساتھ رکھنے والے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں, ملتے ہیں. جہاں بے پردگی اریانی فحاشی عام ہے وہاں بھی آنکھوں کے کفلے مدینہ لگانے والے لوگ ہیں. اس فوڈ کلچر کے دور میں بھی پیٹ کا کفلے مدینہ لگانے والے لوگ ہیں. اس فیشن پرستی کے دور میں بھی نت نئے فیشن ہے, اس دور میں بھی الحمدللہ سر پر امامے کا تاج اور مدنی حلیہ سجانے والے لوگ ہیں. نہیں ایسا تو نہیں ہے, نہ ہوتے تو چلو ایک الگ ٹاپک الگ ہوتا ہے. میں تو آپ کو اور بول بھی نہیں رہا ہوں, دکھا رہے ہیں چینل تو دکھا رہا ہے. یہ سارے نوجوان بیٹے یہ کون ہیں تو چینل پر آپ کو نظر آ رہے ہیں, ابھی جو مدنی چینل آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سب کون ہیں؟ تو تبدیلی آئے گی. آپ اور ہم اپنی باؤنڈری میں رہ کر نیکی کی دعوت دیں, جو ہمیں سکھایا گیا ہے, اسباق دیے گئے ہیں کہ کس کو کہاں کس طرح نیکی کی دعوت دینی ہے. انشاءاللہ تعالی تبدیلی آئے گی, واقعی آئے گی. ہمارا قرآن ہماری رہنمائی کرتا, میں بار بار آیت کریمہ آپ کو بیان کرتا ہوں, وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین اور ان تنصر اللہ ينصركم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, کیا نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے؟ یہی ہے, جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مدد فرماتا ہے, ان کو کامیابی عطا فرماتا ہے. ہم تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ نیکی کی دعوت دیں, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خوب خوب خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. دوسرا یہ کہ صلی اللہ تعالی علی محمد, آپ نے سوال کیا مدری انعامات پر استقامت کیسے پائی جائے, جیسے کھانے پر استقامت ہے آپ کو. آج تو کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ کھانے پر استقامت کیسے پائی جائے, ہر کوئی دڑے لے کے ساتھ کھاتا ہی ہے, الٹا نہ کھانے کی ترکیب دلائی جا رہی ہے. روکو روکو روکو, رک جاؤ, رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو باپا نے اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جس چیز کی اہمیت پیش نظر ہونا تو اس پر استقامت کی ترکیب بن جاتی ہے. جب ہمارے نظر ہمارے سامنے مدنی انعامات کی اہمیت ہوگی, آخرت کی تیاری کی اہمیت ہوگی, تو میرے نقطۂ نظر سے اپنا پوائنٹ آف ویو عرض کر رہا ہوں کہ آخرت کی تیاری کا بہترین اور آسان ذریعہ ہمیں مدنی انعامات کے ذریعے دیا گیا ہے. ویری بہت شارٹ ہے یار, بیٹھ کر فکر مدینہ کرنی ہے, کھانا پوری کرے, آپ کا ذہن بنتا چلا جائے گا اور ذہن روز کے روز ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے گا. انشاءاللہ بہت جلدی آپ اپنے اندر تبدیلی پائیں گے. تو اس کی اہمیت کو رکھیے. اور کچھ دیر پہلے الحمدللہ میں نے مدنی انعامات کی اہمیت پر ٹھیک ٹھاک کوشش کی تھی مدنی پھول پیش کرنے کی, ماشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و آلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم دو بھائی ہیں اور دونوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ محرم الحرام میں مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور والد صاحب بھی اسی ماہ میں سفر کریں گے. مدنی چینل نے الحمدللہ ہماری زندگی کا رخ موڑ کر سیدھا کر دیا ہے. مدنی چینل کا فیضان یقیناً لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو پاک قیامت قائم و دائم رکھے, آمین. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ساتھ یہ بھی کر دیتے نا کہ مدنی چینل نے ہمارا رخ سیدھا کر دیا, اگر یوں بھی کہتے ہیں اللہ مدنی چینل ہمارا رخ مدینے کی طرف کر دیا ہے, تو تھوڑا مدینہ مدینہ بھی ہوتا رہے نا. ذکر مدینہ, چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ, پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا, نہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا. مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا, مدینہ ہمیں جانو دل سے ہے پیارا. مدینہ سہانا سہانا دلارا, مدینہ سہانا سہانا دلارا, دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ، دیوانوں کی آنکھوں کا تارا مدینہ، خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، پسے مرگ کر دے غبار مدینہ، یہ رنگی فضا یہ مہکی ہوائیں، معطر معمبر ہے سارا مدینہ، مدینے کے جلووں پہ قربان جائے، مدینے کے جلووں پہ قربان جاؤ، مدینے کے جلووں پہ قربان جاؤ، خدا نے ہے کیسا سوارا مدینہ، خدا نے ہے کیسا سوارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، بولو مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے ہے پیارا مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماجد اتاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل ہم سب گھر والے آپ کا یہ سلسلہ براہ راست دیکھ رہے ہیں. حاجی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں یہ منت کی نیت کر سکتا ہوں کہ اگر ہمارا بین الاقوامی اجتماع ہوگا تو میں قافلے میں سفر کروں گا، کیا یہ میری منت کی نیت ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل اور دعوت اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے، جزاکم اللہ خیر. یہ تو انشاءاللہ میں پوچھ لیتا ہوں. آپ یہ بھی تو نیت کر سکتے ہیں کہ میں مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ مدنی ہمارا اجتماع ہو جائے. آپ یہ کیوں کرتے ہیں کہ اجتماع ہوگا تو میں قافلے میں سفر کروں گا؟ تو قافلے میں سفر کر کے کیونکہ راہ خدا عز و جل کے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اب یہ منت کی کون سی قسم سے ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہم شرعی رہنمائی لیتے ہیں. شرعی منت تو اس کو نہیں کہیں گے، البتہ جائز ہے ایسی منت ماننا، قافلے کی منت بھی اگر مانی جائے تو یہ بھی جائز ہے اور پورا بھی کرنا چاہیے. پورا بھی کرنا چاہیے جی. یہ صحیح نہیں ہے کہ پہلے قافلے میں سفر کر لے اور سفر کرتے کرتے دعا کرتا رہے کہ اللہ ایسا کر دے اللہ ایسا کر دے. بالکل بہت اچھی بات ہے. قافلے میں سفر بھی ہو جائے گا اور کیا عجب کہ مدینہ مدینہ ہو جائے. تو البتہ یہ منت جائز ہے اور اس کو پھر پورا بھی کرنا چاہیے نا. ہاں اختیار ہے. یہ منت شرعی نہیں ہے، عرفی کہتے ہیں اس کو. اصل بعض منتیں ایسی ہیں کہ جن کا ماننا تو بالکل جائز ہے لیکن شریعت کی طرف سے کہ اس پر واجب آ جائے کہ اس کو آپ پورا کرنا بھی تم پر واجب ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے. وہ اس کی اپنی شرائط ہیں، اس پر وہ شرائط اگر پوری ہوں گی تو پھر وہ منت شریک کہلائے گی. بصورت دیگر یہ رہے گا کہ اگر منت درست ہے, جائز کام کی مانی گئی ہے اور جو بھی جائز اچھا قابل ثواب, تو بالکل کرنا چاہیے. یہ بھی ایک طرح کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے تو پورا کرنا چاہیے, برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام نعمان امجد ہے, میں لندن سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا جا رہا ہے, تو میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک مسلمان کا یزید کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے, کیا اس کو بھی احترام کے ساتھ پکارنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. یزید پلید ہے, اس کے بارے میں کیا یزید پلید ہے؟ اس کے ہمارے اس گلشن کو اجارا ہے اس نے, اس کی کیا یہ بھی پوچھا کہ احترام اس کا کرنا چاہیے, احترام کدھر سے کریں, کہاں سے عقیدت, کہاں سے محبت, جس نے اتنے خاتون جنت رضی اللہ عنہ کے گلشن کے پھولوں کو ایسا پامال کیا. اللہ اللہ, میں نے کہا نا کہ کون اس دور میں جب اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے گا, عقیدت و محبت دل میں ہو تو اپنے بیٹے کا نام یزید نہ رکھے, کون رکھتا ہے اپنے بیٹے کا نام یزید؟ اس کا تو نام سن کر ایسا مطلب کہ وہ مزہ ہی نہیں آتا. بلکہ اس کے مسلمان و کافر ہونے بھی اختلاف ہے, بات ہو کر کے نزدیک تو کافی, تو اس سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سکوت فرمایا ہے, تو جو اتنا زیادہ شخص ہے تو اس کے بارے میں کیا ذہن رکھا جائے گا, یہ شخص اچھا نہیں ہے. فاسی کو فاجر سب کے نزدیک ہے. ہاں فاسی کو فاجر ہے, بیعت ہی نہیں کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور اس کے دور خلافت میں کیا نہیں ہوا, یہ جو تخت نشین ہوا کیا نہیں ہوا اس کے, اس میں یہی ہے نا حضور. جی جی, اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے ایک جگہ یہ بھی تحریر فرمایا یزید کے بارے میں, اس کی تعظیم یا کوئی بھی ایسے اچھے کلمات, یعنی یہ وہی کہے گا جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو. اللہ دیکھیں, اور اہل بیت اور ہمارے جانے قربان ہو ان کی عقیدت پر, ان کی محبت پر. والله تعالی عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام ظفر علی اتاری, اٹک شہر سے میرا سوال ہے. نگران شروع کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی رضی اللہ تعالیٰ مولا, برائے مدینہ اس پر روشنی ڈالیں سے کیا مراد ہے؟ یہ سب تھا میرا سوال. ایک عرض ہے کہ مشتاق قطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شان اہل بیت کے نام سے کیسٹ ہے, اگر وہ اس ماہ حرام میں سنا دی جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے. جزاک اللہ. مشتاق بھائی سنائی جائے نا مدنی چینل پر, مدنی چینل والو حاجی مشتاق کی کیسٹ کو باہر نکالو, اور عاشقہ نے حاجی مشتاق کی دعائیں لو. ماشاءاللہ, ان سے محبت کرنے والے دنیا میں بہت سارے ہیں الحمدللہ, تو ان کی آواز سننے کو پسند کرتے ہیں, اور آواز تھی ایسی کہ اس کو پسند کیا جائے. اچھا, پہلے سوال جو یزید کے بارے میں ہوا نا, اس پر ایک بات میرے ذہن میں تھی کہ یاد رکھنا, نہ یزید اچھا نہ اس کو اچھا کہنے والا اچھا ہے, یہ یاد رکھنا ہے, نہ یزید اچھا ہے نہ اس کو اچھا کہنے والا اچھا ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ یاد رکھنا. ماشاءاللہ. اور رہی بات آپ نے سوال میں ارشاد فرمایا کہ علی جس کا میں مولا ہوں, جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے, مولا با معنی مددگار, کہ علی بھی ان کے مددگار ہے. مولا مشکل کشا ہم کہتے ہی ہیں, ویسے ہی مولانا بھی بولتے ہیں ہمارا مددگار, ہم بولتے ہیں مولانا, یہی ہے نا حضور, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی پوری تفصیل الحمدللہ امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا فرمائی ہے, میں ہمارے کیونکہ امیر سنت نے اس کا بڑا پیارا اور اچھوتا اور مدینہ مدینہ جواب عطا فرمایا, تو وہ اب اس کی تفصیل کے لیے ابھی وقت نہیں ہے. یہ سوال جو آپ نے ابھی کیا نا, اس کی پوری تفصیل ہے, اور ماشاءاللہ امیل سنت نے اس کا تفصیلی جواب عطا فرمایا. تیار رہیے, کل انشاءاللہ آپ کو امیل سنت کا یہ جواب ہی ہم مدنی مکالمے میں سنائیں گے. ماشاءاللہ مرحبا. ہاں کل یہ اس کا پہلا, یہ ابھی اینڈ ہو گیا, یہ سوال کل کا پہلا سوال ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو کل انشاءاللہ پیدا لے مشکل کشا جاری رہے گا. بس ہمارے دارالافتاء اسلام بھائی فرما دیا کہ پہلا سوال یہ کر کے ہم انشاءاللہ مولا علی مولا علی مولا علی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. مرحبا, 7 کروڑ مرحبا. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مزید اہل بیت کی محبت, صحابہ کرام کی محبت پیدا فرمائے. آئیے منقبت کے, غوث پاک کی منقبت کے چند ایک اشعار, اور پھر کیونکہ وقت ہو گیا ابھی ہمارا وہ آ تو ہمارا وہ اسلام آباد پہنچے ہیں منظور کالونی کی طرف, اختر کالونی, اختر کالونی, منظور کالونی, محمود آباد, یہ سب ایک سراؤنڈنگ ہے, اور وہاں کا غوثیہ مسجد ہے. جی جنیج اور ٹاؤن غوثیہ مسجد میں الحمدللہ ابھی ہمارے اسلامی بھائی سلسلہ لے کر آئے, وہ وہاں فیضان صاحب اور اہل بیت ہی بیت ہے ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ ہے وہ, رات دیر تک چلتا رہے گا, اسلامی بھائی بھی ہوں گے وہاں, بھی سوالات جوابات, اور وہ کل تو آپ بھی پہنچ گئے تھے وہاں, میں نے دیکھا تھے, بڑی ہمت ہے آپ کی, یہاں سے دوڑے اور وہاں پہنچ گئے آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ڈرک کلر ہی نا ماشاءاللہ, دور سے کہاں کہاں سے دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور میل جا رہی تھیں. جی ہاں, کل وہ پتا چلا دنیا کے کئی ممالک سے ایس ایم ایس میلز اور آ رہی ہیں, حضور اہل محلہ بھی بہت جمع ہوئے تھے. ہاں میں دیکھا تھا ماشاء اللہ مسجد میں کافی رونق تھی, تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں مسجد آباد کرنے والا بنائے ان شاء اللہ. مسجد بڑا تحریک کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور کفل مدینہ انشاءاللہ, سر پہ امامہ رخ پہ دارے سر پر زلفیں اکثر نظریں جھکی رہیں گی, حیات نظریں انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ منقبت ہوگی, اور ہم پھر آفیر ہو جائیں گے ماشاءاللہ. آج اسلامی بھائیوں سے کچھ سوالات کی انہوں نے کوئی تیاری کی ہوئی ہے, پیغامات آئے تھے کل تو یہی نکل گئے, تو پھر دیکھیں کیا کیا ان کے, ہم آفیر ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر مدنی چینل کے ناظرین ابھی تیاری ہے وہاں, تو ہم ڈائریکٹ پھر وہیں لے جائیں, بتا دیجئے گا جمی بھائی منقبت کے اشعار پر. وہاں کیا میں تبا غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں تے قدم والا تیرا, سر بھرا کیا کوئی جانے تیرا, اولیاء سے آنکھیں وہ ہے سلوا, کیا دمے جس تیری مایت کا بن جا تیرا, شیر کو تیرا تجھے در در سے سگل سگل سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اس نشانی نہیں مارے جاتے, حشر تک میں رے گلے میں رہے پتا تیرا فخر آقا میرا دار بھی ایک نظر میرا پیر چل کھانا سنا پانوں میں چہرہ تیرا وہاں کیا بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا وہاں کی کیا پوزیشن ہے تیاری ہو گئی ابھی ہے وقت وہاں اچھا تو چلے جب وہاں وقت ہے تو پھر چلتے ہیں اپنے ساتھ ساتھ تو وہ وہاں ہو گیا سبحان اللہ چلیے پھر چلتے ہیں غوثیہ مسجد ماشاء اللہ ہم تو یہی ہیں مدی چلے کے ناظرین مدی چلے کے ناظرین اب آپ کو ہم غوثیہ مسجد اختر کالونی جنیجو گوٹ جنیجو ٹاؤن میں لیے چلتے ہیں جہاں پر الحمدللہ عاشقان رسول عاشقان صحابہ اور اہل بیت آپ کے لیے مدنی گلدستے لے کر حاضر ہیں اس سے بھی مدنی پھول چنیے اور اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کیجیے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد